الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والتسليم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آية كمنو تنعتن في اللني التي سيقول السفهاء ما خوي غتي من الناس جلس رندي ما ولاهم ننتي من لكم من نهلكي عن قبلتهم بكي قبلن جون كويران التي جون كويرا كبه كانوا عليها جني كبه كما قل أناتي دنني لله المشرق كيم بغرن ألا دنى والمغرب وركيين قنرن ألا دم غرن يهدي من الله ويمن كندنا يشاء كبيك لنا الله دعاني إلى صراط كتاكلنا مستقيم كل كبيت لون تنغني وكذلك كمغني جعلناكم ورخنا أمة جمايا وسطا نغندويا لتكونوا شهداء كروخنا سيدان على الناس سرون كميا ويكون الرسول خيفار قانانيا عليكم فكما يا شهيدا سيدنا وما جعلنا القبلة وما جونكويراكينيا التي جونكويراكيبي كنت عليها انكيبي كما تهنانا الا لنعلم من كنتنيا ونا يمنيات يتبع الرسول يبقى ولرو خيفارنا ممن كنت بكا يمندي ينقلب كيبيغا يلان كوبيني على عقبيه يتمكم في اللي كما يا وإن كانت هرغناني لكبيرة أخورني غني إلا على الذين دنيا يمكم ما يا هذا الله الله غركوبن كندا وما كان الله الله خاكم ما ليضيع إيمانكم إن قسلم بنندي إن الله الله ده بالناس ينتي سرون لرؤوف فينا ننقطني رحيم فيني كنندانا نني الله يا قد نرى تقلب وجهك يركندو قوي انكيت يهوديا نندي حقلا لم كنتو يغا سويني مسلموني سالين كتا بيت المقدس يا انا بامو الله ري كوبا بكنانتين سال كتا الكعبة يغرا كيمو اي اتي كوسرو خاكا كن من دا كوي بوكو كن من دا يغا كوي يغا يلا يلا كوبين كن ها مي ما سخي خلي ما هو يغسر نيا سوي مان الله تقول لله المشرق والمغرب كيم بوغرا انا الله دانغني aro kiyen kenura kembana hede dunamu manchu keren bambugun de sahili asuna alla dan allati kemmo gani igara hakkanda mu gombe katakilli sahantenga ira khanya ummato sugandin tongo kunnya wasafal li takunu shuhada lan nas na khanya seda no suron kamma faren kana seda no yhat pakamma ya kenya nan lara kenya surube no ga waldadai aro be no gan tawallare na kunya fatan banji bakame di fannara taqallu wa jika abatu quran kenya ko nyillan ku fengari bis samai kamun no gondi falan walliyannaka no gada anjon koi qiblatan tengi raqiya ngana selna nga jon koi ni no gombe ya tardaha anga dungana ya fawalli wajhaka kusaranyi sonjon koi shatr al masjid al haram misri huruman tinna ganinga wa haythuma nuqusu كنتم كغنانو فولوا وجوهكم فانا قيسون جونكوي شطره الكبائي وان الذي يمكوين يا اوتوا الكتاب اقرا كتاب انكنيا لا يعلمون كنتو انه ننتكيدي الحق يعني تم من ربهم بونا في كتاب النغن لا سبت بين ننتي illa garni nan yonkoy kata alkaba bangenga mir rabbihim yani tongunga nan gire kama bangenge wamallah alla kimanya bighafilin kiringana ya amma bakafu husuya ya'maluna ga kibe gollini wala inna ta'ita alladina harangana rikata yemunga utul kitab alla gara kitabin kin kubeniya bikulli ayatin angana ritika wa fi suya ma tabi'u qiblataka kunta anjonkoy يراكين تولدان وما انت بتابع انكم كما يسكن يا قبلتهم تجون كيراك يا وما بعضهم يغن كما يا بتابعين تبتنا يا مسكن يا قبلت بعض يغن تولد يهوديان تولدان كنا ان كما وردي يهوديان والنصارى ikanta wala dum me yaminina me inta me munda wala in ittaba'ta ahwa ha gillanga na sukedi yonkilungunun nyai min ba'di ma kun falle ya jaaka kebe garankenga min al-ilmi yallituwa kunga innaka anke muhammadu idhan kembire kita la min al-zalimina anke na gillito nyamunda nun nyai alladina yemmu kubini ya atayna humul kitab ugara kitab inkini ya gantawratullul injili يعرفونه يكون الله فارم مغان قدننتو كما قمكم معايا يعرفون أبناءهم يكون تومكم بي وإن فريقا فجما يغويدي منهم يكون دي فيكتمون الحق يوتمهم غندني وهم يعلمون أناني واتوه بغنتم الحق قطنون كندي من ربك أجران كمن يأي فلا تكونن خيفاران كنن مغانيا من الممترين maganya gere gere yemme ya walikullin awbanin be sudanga umma sudanga ni wijhatun jonko yirai huwa muwalliha nani ken umma toyi aga jonko ni ken qibla ya fastabiqul khayrat ala misama khairin gollunga aina ma nuqusu ya takunu haganya nanu ya tibikumullahu alla riditi khayade jami'an fasuka umman dunga inna allah allah ta'ala ya ala kulli shay'in سُكَمْ مَيَا قَدِيرٌ أَلَّا نِرَنْيَا نَنْيَايَا وَمِنْ حَيْثُ نُقُسُ يَا خَرَجِتَا أَنَّنَا بُغُو فَوَلِّ وَجْهَكَا أَنَّنَا نِسَلِّنَا نَنْيَ سُنْجُنْكُي شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ نِسِرِ وَرَمَنْدِكَنَقَانِ وَإِنَّهُ بَوَنِ كَنْدَ لَلْحَقُّ كَنْيَانِ تُنْغُنْغَا مِنْ رَبِّكَ نَنْجِرَنْ كَمَنْ بَنْغِ وَمَا اللَّهُ أَلَّا كَمَنْيَا بِغَافِلٍ ذِكْرِنْغَا نَيَا عَمَّا تَعْمَلُونَ بَكَ فُبُزُ يَا خَلَا كَنْغُلْنِي وَمِنْ حَيْثُ نُقُسُ خَرَجِتَا أَنْغَ بُغُو فَوَلِّ وَجْهَكَ أَنَّنْيَ سُنْجُنْكُي شَطَرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ سِرِ خُرُمَنْ تِنْنِنْغِرَنْغَا وَحَيْثُمَا نُقُسُ دُنَا دِكَتَا فَوَلِّ كنتم وحيثما نقصوا يدنا دي كنتم ككونغنيا فولوا كانن جونكوي وجوهكم قيسن شطره الكعبه دينغرانا لالا لالا كودو امغنيا لالا يكون للناس امغنيا سروندانني عليكم ككون كما يا حجه حجه امغنيا نيدانني ككما يا الا الذين agantanya yemunyai valamu kubinuga tonyangundi minhum ikundi fala takshawhum kamaka kaniya wakshawuni kakani ke Allah wali utimma ni'mati kuruni ke Allah ini ne mantimandi alaikum kakamma ya wala allakum ame wadi tahtaduna kananya kande yemunya sama kumukummaka arusalna fikum oka ni mandi kakamma na khajonkoy al-ka'bay kenya ni se soir na sal na ngama tilu al kaaba anta litina na ndu tow anu famu safari nda nga na hilandi ken la wanyana yo aro gajang mbire hinu ngana khot khabari na ngiri tanke bar salana salana njong koy ken kenna ken challen tanya na ngana ken nya sariya nya yanda golli gure nyar bari kama iga ne mandi khakam mana khajong koy al kaaba ikem mwani arsalna fiikum iga inde khadi rasulan khayfarin nya ya minkum khakundi yatlu alaykum aga khangna khakam maya ayatina ikalla ayunga wa yuzakkikum aga khasnun dini wa yuallimukum al kitaba kitab qur'ana ya wal hikmata ru hikman afarin sunnanga wa yuallimukum ma waqatu indini fonga lam takunu kakunga manyi ta'lamuna kaga manyi kebetu fazkuruni harikalla finko azkurukum kana khafinko washkuruli kakufandi kalla da wala takfuruni kamarim pisiring allahu ya ayyuhalladhina ya immungo amanu kakumbenu watungundi istainu karadudema bisabri karadudema kana dufampa bisabri sabri sabri nya ya wassalati arsalna inna allaha wa allade ma'asabirina allaka ini sabaranu nya ya ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا كنا غسطي إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم عليهم صلوات الله نمنا كنيا الله تيغان دنا كنيا كميا من ربهم نغري كمان ورحمة الله نمنا وأولئك سردون كونو هم المهتدون كنيا نكندم إن الصفا يركندو أتي كوبينو غاتني غنارا جهادون ديغي كارني تكافانا أنا ما غاتي كين كارا كندون كندونا أي بل أحياء الله تيغان لنتونياني ibi kama mbanganga bawni ni yonkin kurono belo nyadi iriga yala nando al janna no ha kwaga sabat hadithin mokobe yo kenya ni ikarato ngonya na khayonkin kubiran tonya ni ganne men al janna no gondi kenya ni aro kadi allati no jarabine ti kanuendo dullendo naburun konto ngaro kallenga wal anfus kalle amma na fata amba wana fata anka ngun na fata alle men na fata itire mun khay asuna moyi maga nyake hanken na bonon di mafayano na utma jinna bonon ti ko ana fam ngamim mo ka be gana sabari may be gawa gara sire bu yeda bari be gana sabari allah fare allah ta na kun kamon ni misi wasa kube ni masibo ngani ke dainati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kera inna kera ko balew su gadan ki dainati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun iwa kun haru umar ibn khattab to hun ka cimba ne ga kutati inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ana fam basi hon sere ngeta na ni magama yo kenya ni imbero ba kallenya ba Allah wa kon ka nyaso nun gongo ma ka ma no kunu yogonu angati inna lillahi ta inati koni konkara yo kun non bere akoni ni masibo suwa kamma ya on daga inna safa Allah ti safa giden ngade wal marwa ta aru marwa giden nga mi sha'irillahi na gillal lambaten ta kuman chunya yi faman hajjal bayta sirega kana Allah ka ke hiju ami atamara na gara ga kuran dina umuranya dabari fala junaha jitiye kam baba ninta alayhi akaman kamma ya ayya tawafa nandanan tawafundi bihima ti filiya ومن تطوع خيرا ومن تطوع خيرا سيبكنا بخير قل ربري فإن الله الله تعالى شاكر الله نكوفان دانانياي عليم الله نتوانانياي ومن تطوع سيبكنا براج ملي قل دبر ما براج مندي قل دبر براج ملي قل أنا دبر كيف يجب أن وجب أن كم ميا كي أنا تطوع إنتي براج ملي قل نعم فكيبي غوا جابي ان كام ماكندي ديغامي ماركي بيغانا كندا بري فان الله شاكر عليم اللهنا اتوغاني غولين كام نارو غوا غبو با ان الذين يركندو صفا يغونو اني جلا موني صفا كام ما هوني مروا نفا كو اكيسان غبن اوا كو يغونو غاتوبي كتا ايغانا داغا هيجو كي كدا اكو ينتاكي ني نو كو يماسيم دي جلا قسوك الله تي كنا شريان سيريو غانا داغا هيج hukum anna pumpa india safar marwa ana ba manna angana wutu safa anna daga marwa bane illo siko nagato karago tumu nir anna jopana safa anna lagar marwa ona innal ladina allah tayammuku biniya yatumuna ma iga fummu kundini anzalna ugara kebe yang kandi minal bayyina yalida lil khullunga wal huda aro kande nga min ba'di ma bompalle bayyanahu ugara bangandi nasi sorondangani fil kitabi kitabu dangin tondi ulaika kumkamannunga yal'anuhumullah allah wilangana wa yal'anuhumul la'inuna langanda nunka wilangana illa alladhina agandanya yimkubiniya tabu gafalla nyille waslahu rasiron ninde ndabari wabayanu gabangan ninde rakebe mugundi faulaika kum kamannunga atubu alayhi ikalla watubini kama wana ikalla ta'ala ya at-tawwab yantubu ragandana ar-rahim allani finnana innal ladina yamkubiniya kafaru kubinu kafiragu wamatu yusakara lahum kufarun anani kafirin manunga ulaika kum kamannunga alayhim awikamma ya la'natullahi allah langandenga wal malaikati aw malaikannun langandengi kama wan nasi adusurumu manchuya ajma'ina sudamman خالدين لا من غنيا جهنم دي لا يخفف عنهم انت ونديني كما نمبغلني كما يا العذاب ينغن قدنا ولا هم يكم من يخاف ينظرون يجيد غنديني وإلهكم Hakamani kede ilahun wahidun batika manabane nyani la ilaha batibosunta batiyangani tongunga illa huwa kantanya kengalai arrahman ayani finna nangkorenga arrahim ayani finna ikinyandana ngayemi biagali ngadangani inna fi khalqi samawati awakampado nyirita gandendi wal arudi aronyiyampado nyirita gandendi wakhtilafil nairi awawurumme sokendi wal nahar aroki yemme sogenga wal fulki arugi gejanga allati gejakebeya tajri igawurnu fil bahri pangen kamaya bima kihonga yanfa'un nas kebega suronna hana wama aruhube anzalallahu allah rakebe yankandi minas samai yelli kamundi mimma yelli tabullundi mimma in yelli jinga fahya bihi agamannin ditijike ya al arda nyinyinga ada mautiha akrafalle wa basa fiha sankin dinyen kamaya min kulli dabbati gunguma nasuya wa tasrifir riyah yaru fankin chagan dindenga wasahabi awdani tasrifir riyah hankin daga lenga gailanku pande belabarne hankamulle vegarni wasahabi arutabulunga almusakhari kubinuga khaiha yantongani baina sama kamunna kanga wal ardi arunyen nanga la ayatin kawa fi ghore لِقَوْمٍ سُرُنْدَغَنِي يَعْقِلُونَ سُرُبِينُكَ هُوَ مُنُونَ كُوِينَنْتَ اللَّهَ بَانِيَنُ بَتِيَنَنْ قَوَا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَمِي وَنْوَكِ سُرُنْدِي يَتَّخِذُ كَنْغَا تِغِتِنْدِنِي مِنْ دُونِ اللَّهِ أَلَّا تَنَنْغَا أَنْدَادَنْ غَتِينُ لَغَنَّا جُوتَنُنْ لَغَ اللَّهَ دَغَنِي يُحِبُّونَ يِجِي خَنَّا كَحُبِّ اللَّهِ قُلْ اللَّهُ خَنُ يَمُونَ وَالَّذِينَ يَمُغُبِينِيَا آمَنُوا كُبِينُكَ تُنْغُنْدِي أَشَدُّ حُبًّا يَا خَنُ يَمُ لله الله دغني ولو يرى الذين يمغل غنري ظلموا كبنوا هلكه برمبه يرون العذاب يرون العذاب ولو يرى الذين يمغل غنري ظلموا كبنوا كافرا كنتو نوندي برمبه يرون العذاب كانني ينغن قدن الله ان القوه اذا كنا كن وانندي قسمبن لله كنا الله دغنا جميعا asukahu mantenga sembenchuna Allah danga anna Allah aranti Allah de shadidul azab Allah ni yangan kata kote dunkenya ya iz birambe tabarra alladhina yemunga barina mbuhi utubi'u gara warru kubenu ya min alladhina yemundina mbuhi yemunga ittaba'u gara warru kubenu ya wara'u al'adaba igara yangan katangari wataqatta'at bihim magakutiti ya al'asbab khana khungaru kapallema unga sitiebe gina kai kenchukuti sababu be kilebe gina ha isukuti dunano kondi surombe ni ganyi kulli burenda barni Surata na nuga waladiya. Gulli bureke kam. Kube nuga da warro yi suro burukui. Kunya mbuoke ne baka. Ano ba. Igara warro kube ni ya. Gulli buru nyanga nukui. Kunya mbuoke ne baka kube ni igara wardiya. Bori da yanga kata ngari keta. Kilenchu kuti inaka keta. Menjanga kuntano keta. Kenya ni. Idha barra allazina. Birambe yemmu nga bari. Utubiru igara warro kube ni ya. Mina allazina igara bari baka yemmu nga tabaru kube nuga da wardiya. ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين يم الناقصتي اتبعوا كبينو غدا وردوا يوم إم إسربروك يا إناتي لو أن لنا شرة وغتا غندو دنغا فنغندي فنتبرأ وغندميني ندنا دوخانا باري منهم بكا كوين من كبرويا فما كمقم تبرأوا منا كوي غاقا باري بكوي لغرا كذلك يم غبانياني يريهم الله والله وي ورندني اعمالهم يقولون حسرات نمسيدو ديمنديا عليهم كما يا وما هم هيكون ريمنيا بخارجين بكانو يا من النار انت بكاين بين غندي يا ايها الناس يسرون كلوا من كلوا ككن نيغي مما بكفوزيا في الارض كنغني كما يا حلالا حلالا ما غني طيبا ولا تتبعوا خمسك خطوات الشيطان شيطان تنغتن انه بون شيطان دل لكم عدون انا قدن خننيا يا مبين اقلنا قم بانغنتياني انما يامركم شيطان نخنا مرنيا تام بسوء تقول برنيا والفحشاء قول لجنكنتون وان تقولوا نخنا مرنيا خنا كنندي على الله الله كما يا ما لا تعلمون خغن وإذا قيل لهم قُنَانَ غَنَتِي دَنَّا اتَّبِعُوا مَا خَرَوَرُّهُ النَّايَا أَنْزَلَ اللَّهُ أَلَّا غَرَكِنْيَنْ قَنْدِي قَالُوا إِنَا خُسَتُغْتِنِي بَلْ كَمْبِي مِنِي نَتَّبِعُ مَا كُسُكِنْ رُّهُ النَّا بَتِنْغَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَانَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا yahtaduna anani inda kandine khakuntu khokun killa kamma bay sirbe gatin okuna waliru haba no ke kamane sirburengen gellangana am pa bagani golli burenya de hilla kafenya di ada korte ndine aga fayne aga golle burenya de barne anke natanna waliru ken ina garenyi miyako basi haraga na qur'an nanti be ha bani jenin gemana waliru ya nanti mba bani jenin hari kan ngira nge ha bani jenin anta kemu ko kay iyon killungun dingranu ko de itino ha banu nyaka ho gan gemmi yana kenya ko ikan da walla de hin chudiyo na wa mathalu alladina yamum misalim mughanna kafaru kubinu ga kafira ku kamathali alladhi misalin na yamum mughanna yamim mughanna yi yan'iqu kebe ga diga munu bima tihonga la yasma'u kan tamugini la du'a kan danya akhirin de nyai wanidan aru gangun de nyaya summun imun ilungun to nyani bukmun imumun to nyani umyun ifingin to nyani fahum la yaqilun kunta ho hakirana ya ayuhan ladina amanu kubinu gatongonde kulu kakunnanyige min tayyibati ma bakahum fosennenga razaqana ugara kakukebe washkurunillahi kanankuvandi allah dangani in kuntum illa khaganani iya allah bani ayi ta'buduna khagalla bani batta inma harrama alaykum ihramun dikakam mayatan almaytata kufurenya ya دما ارو فورسي لاندين ولحم الخنزير ارو جيجين بارنتين ما كامبانتين ما هارينجينتين وما ارو هوم برامونتين ياني اوهيل به غوريوتين ديتاينان كاروتاي غير الله تنندان فمن اضطر سيربيغانا بيرين بونتان حتاجي غير باغين اناني باق اناني يبونتيتان ولا عاد يادانتي غاهتان فلا اثم جنوب سنت عليه kaman kamma yagana kuiga innallaha wa allah de ghafurur rahim allah ni am ghafarinda nanya allah ni finna nanya ya innal ladina yirkundu hobega harame allah di kwa awagir li yagara kuinu ko yire hovure hobega karati tu ya kempara muntanya nayi fore gana yuda ban kursi ni horebega bakka kempara muntanya ni annayi a khawra sulunga da ube ni igana ilahi yanun kursi ni mitam mi sai gara gana 14 taun da aure fure ke garo na no iganya na haju kem paramuntai ana fa ma minin den paramuntai aro haringijen ti em paramuntai sorobe nu garingijen ga gana haramuntai inda ga ngam maga qobo maga karyanga ga gana sire aro ga kharu tike ba allah tanandanga na allah tanan to konko akamma iti ida Allah to isa to kon ko ganya kursi ma shaytan ma shirkna isira qore ana famu ka sirebe ya iga harami mo ko mo sirebe anga nyan tampinte ngara anga makui gan kala anni gana khabari ghayra baghin be wonte he tan nan tan nayi gan nan jun tampaga kita annan annan de ngani min ay ana famu fiqo ni gam ni gumu ngandi gam ni kisu kam wala adiya dan te he tan ngadi nan tan nayi ga anna sangadi manga dan duto yi ni khati kempe de ampa junga kebe anna ha yo kenni anga na dan kana ko biram nanti kebe anga no ko be ay amianto anga girin no ko be amianto ka anga kanun kam ballu ngari anga wade de be nga anda kam ballu ngari ke anda kompo ngala na hita ka makati manga ndo ke ngan kini wonu kana haringi ji to goda ngara antini hakilum pai ko bonna ha anna hitana bozana katde bengetan onna allah innal ladina yamku beniya yatumuna ma iga fummu kunnini anzalallahu allah kebe yankandi minal kitabi yalli kitabin di wayashtaruna bihi gatirmendi nitai samanan yonko ya qalilan kebe rogangani ulaika kunkamannunga ma yaquluna intaho hoigana ibutuni inokunundi illa annara kantanya imbenya wala yukallimuhum lanji digal le maqnu yawmal qiyamati sigen kotanga wala yuzakki andi sonndi baki junubunga wala hum adabun yangangata ni dangani alimun yangangata kebe mamandana nyagani ulaika kun kamannunga alladina kunyani yemunga ishtaru dalalata ishtaru dalalata sanko yen kubuna tereme bil huda tikande nga wal adab ada yangangata nga khobo bil maghfirati ila haraku ti ghafari nyai fama asbarahum kohon tamunyinta kuya ala nari mben kamaya dhalika anda kengari bi anna allah anta allah de nazzala al kitab allah kitab nyang kandi bil haqq tito munyai wa innal ladina yamku beniya ikhtalafu igara min sukhi fil kitab kitab nondi la fi shiqaq wa sukhi ndedi ba'idin ala tengani laysa al birra siro empe antu wallu khanan jonkoi wujuhakum khana qaye sunun jonkoi qibala al mashriqi kimbakam bangena wal maghribi kinnam bangi walakinnal birra walakinnal birra siroyen ken allah batenga man sirbe srenya gollen nan ciro kebe gara allah bane batu amana kebe gatongondi billahi jallahu ta'ala ya wal yawmil akhir arul akhir kotanga wal malaikati gatongondi ti malaikan nun khaya wal kitabi arul kitabinga wan nabiyina arul annabiyin munga wa atal mala wal naburin khakini ala hubbi khanu yen kamaya dawil qurba rutin to dun konu wal yatama aro yatimun haba kallanu kubinu gama balahi wal masakin aro miskinu nga wa binas sabil aro killere meya wasailina aro nyaganu nga wa fir riqab aro kumu khannundi wa aqama salata aro sallin jigindi wa ataz zakata aro zakkan kakini wal mufuna aro timmandanu nga dun karandindanu nga magafugundanu nga bi ahdihim ti ilahidu nga ida ahadu kana lahi dun tahiro sirena ganga wa sabirina aru sabarana nkurunga fil ba'sai kawa yendi yawrani korinno gondi wa darra aru tura kayendi kenya gani wattendo jangirun nga wa hina al ba'si aru gajan gote mbire nga iga sabarni ulaika kun kamannunga alladina kunya ni yemunga sadaqu kubinu gatungundi wa ulaika kun kamannunga humul muttaquna kunya ni allankannanunga awani sadaqu iga tongo iga tongo ili maragan kaahuni ili maragan kaahuni da tongo nya ko de kaange na tan ni mumini nya ta ko de barbe anu fa man ta sallini amma tongo ni talla amma tongo ni kitabu nga anken angati nan ni mumini nan da garnya ko munafiqu nun golle ma wonga ya ayyuhal ladina yere kundu zakanga kinin sorobe na haga de nyogo nwa ko misale de allah batte siroyen ngan kawanya na ana famu sedebe misal la ngana sere ngar nan kenan lambata kenan lambata nay wona ku gollu haya ganan yiga gollu nokon anna anti nge sallini bane kempeti laysa al birra antu wallu wujuhakum qibala al mashriqi wal maghrib nan dia ange sallina benu al kaaba gi kim bakanti ko ko dan nan tinge gatu lo wono kim bakanga mal kaaba gi kin kenan ku wono kim bakanni ga jong yiga al kaaba kane igi jonko ni katta kin kenna mega bambu ko igi jonko ni sahili mega sahili migi jonko ni bambu kunumba ne fete kasire be ganato ngoniti alla yanga rabbati ke da bari salle ke da bari anto ngoniti alla malikan nur kitabun dan bin mun do nana burenki ni ankanu yen kam imam porse na amma kini am tamunda anyi mi anna wuta ndakini ha kenya ni arona kini maren tintong ami lakin sertana da kini maren tintong kando soro yogono ganaru meri gana ina banna kuntu halle ay ka kan no gondi soronta tum bannani ade bendi soronta tum bannani wal iyad billah kenya naro ala timondo miskino aro ibuni sabil har ke ngana bannani aga kille ke dia no nga kota har ban tam ka banki ngamaka ka kota nonke kenni ibuni sabil anna hokinde ken ka yaro nyaga no yo yogono wari wanyaga ne yogono intanya ga aro komo khan siriyan komo nyana ma ano famu awa kama nyugon tana wujun tamirti ina nya hore ke mu nyurun tamya gana murun dindi anna hokinai anna kusa har zakan kinni kunga ka shari'an ko munyan ko kebe ga sabati shari'an nan tikkeni ko menya sahih wala da na'am onnaga ya ayyuhalladhina ya yammungo amanu kakum binu ga tongondi kutiba alaikum mirake farlandi hakamma ya alqisas bimbagan dinga fil qatla karahurun nondi alhurru na horen kari bil hurri tame hore karindenga wal abdu na komen kari bil abdi tame kome karindenga wal unza na horen kari bil unza tame hore karindenga faman serbi ufiya lahu ga yampadangani min akhi nangira akhim poren karindendi shayun foinne ya fatiba'un na suke dai bil ma'ruf tifisiren kamma ya adaun arwa kana kini kan kawadiya be kinna na kini ilaihi katta huren churon a bi ihsanin tifisiron taun kamma ya dalika anda kengari takhfifun kenni hegelun denya yi mir rabbikum nangire hakamanga wa rahmatan arohinne nyani faman i'tala sirbe gana ya da ba'da kakin dangi yang palea falahu adabu awa yang gangkatang adang alimun kewe mamanda nagani walakum awa kadang filqisas bimbagan dundi hayatun bire nga kada ya ulil albabi haqira sire dunko nungo naallakum mame wadi tatakuna kananya allankannanu ya kutiba alaikum sire gana sire karna dutu wanan karna kome gana kome nkare wanan karna sahih hore gana hore kar onan karna igo gana yakare kar onan karna kenyan shariyan naam kenyan shariyan a kome a hore onan karna gana shariyan ko munya gana yo na bimbagan deke a gana rano kondi o kago kilun toka sahi ye anda sereda sere kari da kari abaka de abe naam ka gantar nya na mari bone ngata landu muna wala ya billah kutiba alaykum ila kayfar lan nikakam maya ila hadra ahadakum almaut kallengana tawi kharubanum beira kenya farlanga in taraka khairan aganana bure toko alwasiya ila wasi ila nyamarin den ma wasin chahanden ira kenya wajibin yayi lilwalidaini saranum billidan anantina hokiniya ina burundi wal aqrabina aro marin tintonga min ma'ruf tifisirin haqqan kenni wajibin yayi alal muttaqin allan kannanun kamma ya faman badalahu kin saro ke nga yamillaga yan kana serenga ne kala na burega makana wajibi nyande an saro non da marin tinto ina hokini kuma nan ti na nyakun fara nyakun qabla nuzul ayatil mawarith ka ke nga yan ara soronya saka serenchu hede amara yere agati wal aqrabin ka ke nga yan dan tati anu fam nasabu nyana faman badalahu sirbe gana hurin kallana musim farahu ba'dama kun falle sami'ahu ay megada mugu fa innama ithu annatu junubun ala alladina yamunya kamma yubaddiluna kubinu ga farahun inna allah allah de sami'un allah ni mukanan nyai alimun allah ni tuwanan nyai faman khafa sirebe gana kanu min musin wasana ya janafan nyenge ya bakatungunga au ifman ma junubu ya wasin nogondi fa aslaha bainahum akamanda sirondi ndenda bari bainahum inwe nakanga fala ifma junubu sunta alayhi yakaman kama inna allah allahu ta'ala ghafurur rahimun allah ni ghafar ndana nyani ne mandana nyani ya ayyuhalladhina sirena ikalla nantina kenya kun kara kenya kun kena bure kana kini kare hulane saro kabila khayin takani yo ken anga na kimpara ko iti wujunu tamme anga na wujunu karege wujunu karege wani galle ken yanamun na salandi anga na ken nabari fa inna ma ismuhu ala allazina yubtiluna kana kai ka kini kare biranu be ni gimma kadu kana nyakum ina kusa bara pass an karata ikundi na karata anga nan karata hari bana unda kinne badalu ken junubunyan ma ken kha sai dana kalla tingana akara yugo wada waxeen kita gana kara kati khana million kini ken kai khada waxeen kati kunu bede anke ngana ti kunbe ti sharia amba mistake ya kana illa kebe gan sharia junubun ta kama mara golli bure wa ko ma anan ta ma watu mi ali to kham ta ken da barin da gana wosin da barti hibure nya kan ta bar hobe sharia cho kan kan ta da barni ya ayyuhallahu amanu khakum benu ga tongondi kutiba alaikum ida kefarlan ni khakam ma ya asiyam sumenga kum kum ma kutiba alal ladina gra farlan ni yammun kam ma ya qablikum khakum benu ga khakane ya la'allakum ma mi wadi tattaquna kananya lankananunga ayyaman sume ke bitongni ko nwayi ma'dudatin kubenu yirigan tonyani faman kana sirbe ganani minkum hakundi maridan awatun tenya gani aw ala safarin aw safari kamma ya fa'iddatun ani kontim pakengutu min ayamin baka kotanu nogondi ukhara kotanu tanaya wa ala alladina wayammun kamma ya yutiqu kubenu ga katnu sumin da fidyatun fidyatun fidyan ni kamma ya kencendenga ta'amu miski miskinen nyigandindenga faman tatawwa asrebe gana baraji mulle de bari khairan kenni khairin nyaya fahuwa kende ken golle de khairul lahu kenyam pazadan ngani faman tatawwa khairan be gana khairi baraji mulle golle de bari fahuwa khairul lahu kenyam pasadan ngani wa antasumu fa kanan chumu khairun kenyam basu lakum kadan ngani in kuntum gella khagana ni ta'lamuna khagatu ade shahru ramadana sumen qasunga mamulim mulen qasunga alladhi kenyani qasuki bi unzila fihi alquran igala qurana yankanni kebe no gondi kenni kande nyai linnasi surundan ngani wa bayyinatin arubangan dindani الهدى جلكاندي نا والفرقان ارتونو غارنا غامطاندينغا فمن شهد سربي غنا تاوي منكم خكوندي الشهر خصونغا فليصم انا خصو قسمو ومن كان سربي غنا نيا مريضا او تنتنيا غني او على سفر او ترندن كمايا عده انا كوتاتو غاندو كوتو من ايام انا كوتا منين توكو حقينتو من ايام جلي كوتا نوندي اخرى كوتا نوتانا ya yuridu Allahu alla namunda bikum alla namuruti khakunga alyusra ne wenya ya wala yuridu anta munda bikum tikhakunga alusra khotang alla ne wenya munda to anta khotam munda to ya de walitukmilu al'iddah aru kana kuntin timmandi walitukabbiru Allah kana Allahu akbarun dabari kana Allahu ron sehenko alama hunkam maya hadakum agada khakanda la'allakum mami wadi tashkuru kananya kufandano ya ila salata ibadi gelinko mo nganan tindi anni bakinke allah intinte nyani millate nyani mintin lata nyani ba fa inni anna tinke allah de qaribun koninke allah tintante nyani ujibu nani mindini da'wata da'i khirinda nani inkirindenga idha da'i illa gani khiri fal yastajib ikhana nyimi kedati batiyenga wali yu'minu bi nantongoni tike allah bane ya la'allahum ما مي ودي يرسلون ينكندي وحل لكم إذن يندين دي خدنا ليلة الصيام سومي مرون دي الرفث ياتمغ سنجنا إلى نسائكم كتا خيقنا هن لباس يغرقوني خدنا يتيرا منيائي لكم خكون دنا وأنتم خكون قادي لباس لهن يتيرا منيني خيدن قسطرا نيني خيدن علم الله ألا راتو أنكم أنت خكونا كنتم كنيا تخا تختانون أنفسكم قد أخذوا جنبنا فتاب عليكم ألا توبخ كما وعفا أينفى عنكم بكى كما يام فالآن فساسكم باشروهن قد بيسلم ما وتيقن وابتغوا ما فنهم منذ كتب الله ألا غلكن جهال لكم فدن أجل لمن وكلوا قنا نيجي واشربوا قنا مني حتى يتبين لكم ما غنبنج خدنني الخيط الابيض الخيط الغارق لنا بنج من الخيط الاسود بك غاري بن نوندي من الفجر للفجر قران ارو بتنا بغمدي ثم اتم ساجي قنا سمن تمندي الى الليل كتورون ولا تباشر فما يغون ميمتي فما بيسلموني ميمتي سقل ما غنا وانتم انا يقون الحالنا عاكفون لازم أنو كنا خي أو رنا خجنا يتكاف النقل خجنا لازم أنو يا في المساجد يسود النوندي تلك وبينو كوني حدود الله الله جنو كتنتوني فلا تقربوا كما قتنتي يا سكا خنيا كذلك كم غباني يبين الله الله غبان غندني آياته يا ينون للناس سرندنا لعلهم ما مي ودي يتقون ينكنوا الله يا ولا تأكلوا أموالكم ni farin tirnini yalla Allah tintenin ma Allah tayina koy gana khindi ko annan kanne muru to ba manna gundawa ati yalla tintenini Allah asir sugana nyima akhiri khalas en kama nanyimina kembere Allah subhanahu wa ta'ala hum fallaga sun ko sun tubar Qur'ana yang ka sun ko sun yan on ko taddan tan to ne ayama ma'dudat agana gabo tanjiki na kembere ah أها نعم وعلى الذين يطيقونه واجب يعني أورا وفدية على الذين يطيقونه كم رسومين جو بندرا هو قوم كل ما خنجرني هريج مسوم هو كان تبي ما أن سوم قاتي وأنت سوم خير كندا خنجرني تخيك بنانو فقاري أسوني را سونغوس كي هيك ما يوغاني كي أنغا يجيني أنا برينغ ما أنغا سانغا دي أنغا تفقارون سونغوس كندا كيني أنغا ركوتا بان سوم أنغا تون hayro ken yana fam yo higabe worogan qasi ki kamala kul hal qa sume ngurondi kembere haru urondo kiyenchu anu famu awre na ngana sumu ngana kira sumu no ngana sumu ngutu ngana kenkatan ngana heja an baga suma kita baga suma kita haran na magenta mun uro an sumu kita ma kumbane uro kata kembere ken ko toy kamai honura ya iga heje ida ya hunde bari ira ko Allah faran Allah ra ayan kandi Allah tiya yi khairatuwa kaga nya kebe de ban ka iri sasake ira dengen na kara na wutu fajiri nga yingita maka yige maka mini maka yugo de bar ho ga sume mo ma de bar makiyan gan khin ken kute uron kute uhilla lakum lila tasiyam arrafas rafas yi ra wuri ani kapal le ma go yugo nda kare na na tiya ta maka sange ma anu famu ya xarendo yi won cangal li ma xuna tiganga be wadi soni ngam kanne man nanci gara to korake anu fam naam kinaya yana ala li jamaa sa sa antanya la kenni halleni kemuro ka sa saati kanyige xammini wurondi ma gari khullendo gari binne ngam bugume di biram igara kenko sahabana yogora birabunnendo e bura binnendo bura khulle li tallangure andai gandai ganda honni ananum par akoriba kamere maille nkar rakata faranga tigara kede bariya e faren tangen tallake la arid antallake khorenni buru tallabe gara kiyen qurando urom biten mutu tindalla khoren ara kongara nanti allah na do fajri ki kiyen quranga nei segene urum bitam binninga bakkano inaka hayro kenya andina ko bura binnenya ne ke bura bura kullenya hayro kenye khiriye nyanyi ni ki makka ke ureda ndiande ada agasse ke ne kam ana tatu kusuto be ganay fajiri be ganga baba ka fajiri anna tuno hari kuran ku gadi sasan nge ngana bu buro na tuno ngana fajiri ke wakati ngana tibla ke anga tuta anna tuno na mana ro kenye yo kenya ni minal fajiri kenni arina bangan ninde nyaara bari ولا تأكلوا أموالكم أتي خما خنا برنيغا بينكم خمين غنا بالباطل تجارنا وتدلوا بها قغا كندن نتاي إلى الحكام كتا كيتانونا لتأكلوا فريقا كرو خنا جمايغا من أموال الناس جلين سرنا برنغا بالإثم تجارنا جنوبون دبرندنغا وأنتم أنا ناقكونا تعلمون أخواتنا تجارنا يسألونك أننا خنسرنا أننا برمت أننا تبتن بدان daga loyamut anay sirin kallan nan loyamut watudulu bi hayl al hukka litakulu biha il litakulu fariqan min amwal an nas fil ithm qanya khallegnani ila utam ma qalla watudul loyan tuga haranga tugal kembe dukiya parce qanya khalle to anon da kem kanken khalle han daga na tungunya garen ankel laike kemporam tanyan يسألونك هوان ترندني محمد عن الأهلة بكتلونا قل أنن ترنا هي مواقيت تلقد مواقيت للناس وقت كتن دنياني سرون لغني والحج أروحجونا وليس البر ولم بتن كمبي لأن تأتوا البيوت ننتخنا لكم فنغا من ظهورها تيها اللبنغا ولكن البر خاسروا ينغني كيبي من اتقى سربيغنا كانوا اللايا وقت البيوت خريتكم من أبوابها جلير قنيا واتقوا الله فانكم الله يا لعلكم مامي ودي تفلحون فواتقدركتنا وقاتلوا الأهل تلونيا قصونا ناني سيكي قوتان بي تلونيا أبي تلونيا أبي تسيكي نبي تمغى تلونيا صحيح جمعونيا الأهل مفردون هلال هون نتي راوتو طلع طلع قد تلو يو نتي طلع الهلال ربنا قال لي يصح أن تقول طلع الهلال صحيح قا عمر ركن أنت ربط كنيا وقاتلوا قجا في سبيل الله الله كل الذي الذين من قجا يقاتلونكم كبينوا قجا ولا تعتدوا كما كم برندنجي إن الله الله تعالى يا لا يحب أنت من أن لا يحب المعتدين أنت يا أنت من دا وقتلوهم قد كري حيث نقو تقفتم قدي بتم بت قجا تيجي دي وأخرجوهم خني بغندي حيث بكنوا قصويا أخرجوكم إغرا خبغان دينكم بيا والفتنة فتنة ديه لك بينا أشد كنيان قطنتا من القتل دينا كرين دينا ولا تقاتلوهم قمغي غجا عند المسجد الحرام مسجد حرما تنبغي حتى يقاتلوكم إغنا خغجا فيه مسجد حرما تنغندي فإن قاتلوهم إغنا خغجا فاقتلوهم خغاني غجاني كري كذلك كم غبانياني جزاء الكافرين كافرون تغادون كن دنيا يا ان انتهوا الا كفي والفتنه تشد من القتل الا كفي ايان بروا كرندن انا سيرن كاري غران كراني مي صحيح فالا كفي ان كركن شد من القتل نعم فان انتهوا اروي نان دي فتنه غري ايان بوس ايان كوتو كرندن انا فتنه كوم نو بانتا اروي رانا دونا سوتي اروي انا كيبي غرا كوم ان دخم بن كيم باني يو خا الفتنه ري ناتي الشرك والكفر نعم فإن انتهوا جلدي غنا حتي يبون اند برندن فإن الله تعالى دي غفور رحيم الله ني غفر دانا نياي هنا نياني وقاتلوهم قري قري حتى لا تكون فتنة ما هلا كبيغان تقنيانا كتا ويكون الدين دينا كنا نياني لله أسونا نيا الله باني دانني فإن انتهوا جلدي غنا حتي بونين فلا عدوان يانغان قطا انتقى كتا ما قلنا انتقى نونا إلا على الظالمين يا كما يتون يوندانو يا كما يا الشهر الحرام قصهر من تنغ جنغنا بالشهر الحرام أتقادون نتام قصهر من تياي والحرمات قصهر من تقوك جنغنا قصاص ما حرما فرسان دنغا قصاص تنبو تقي نياني ما بمبغان دنياني فمن اعتدى سربيغنا يادا عليكم فكم كما يا فاعتدوا أها قغن يادا عليه أكما يا بمثل ما تهمي نيرانغا اعتدى عليكم غيا دا حكمتي كيبي حتنغا واتقوا الله حكم الله واعلموا قناتو ان الله ننتي الله دي مع المتقين الله كيني الله كنانو نيا وانفقوا يو كافر مسلمون دي مي سرو يونا كارني شهر الحرام دي يغارا غامي توغا شهر الحرام نغوند اندوري يو كينغا كومبا كارامي داكيت قبري awa kutu kasu kutu kubenu ganiketa angana ho da barken ni na ina da barken angana sire problem ina ina tambon to kana bakkan dia na ko da barnen para mun tanya gan sire anga da bari ina ina to kana bakkan dia igana hube da bari khay khadame da bari ka kama kembar nangi de kankanu Allah ya haragane kahirinya gani hanati kahirinya ni anna kari anna no gumbo anna rakhimbo anna nin ana kunchina namin yongi ga bo da nyime wannaga wa anfiqu kana bakandi fi sabilillahi Allah killandi wala tulqu kama warandindi bi aidikum ti hakitunga ila tahlukati kata halakienga wa ahsinu kana nchiru innallaha Allah de yuhibbul muhsinin Allah na fi sirin nyanga na nyamunda nandu ro halakien no gondi nandu ro imbendi nandu ro ndigirindi giden kam nandu de ngahangen kam na nyole anu fam kembara mun tanyani wa atimul hajj kana hijun timmandi wal umrata adu umuran gollenga lillahi alla danga fa in ihsur fa in fa in uhsirtum dullena wa nonda fa in uhsirtum gelli gana khakaba famastai fama hobe ga kamaga istaisara kinga ne khadanga min alhadi hadiyanga kana kimbagandi wala tahliqu ru'usakum kama qayyim munchi hatta yablugha alhadi ma hadiyanga kinye mahillahu adingiranga faman kana sirbe ganani minkum khakundi mariban awatintenya gani hijunga ma umrandi au bihi adan ma toranya gai mira ay minna fafidiyatun magawasadin ano min siyamin jalli sumenga aw sadaqatin ma sadaqin denga aw nusukin ma kenka khursin denga fa ila amintum illa khagana dun tanga khu khakilu ngata khu faman tamatta'a sirbe gana daqamul daqallim ma gunda bari ma daqamu ye dabari bil umrati ti umran gollenga ila al hajj kata hiju ngana daga umranga umranga nani manna tokono ngani kata hiju sirbe kenyan tamattu'a ken ka singana ibe maga sirenyen ka he ken kotenyen kimbere be gana ken dabari aha fama hobe ga maga istaisa ken ganni wada min alhadi hadiyan bagan den ana ken dabari faman lam yajid ka sirebe gama hadiyan kita asiyam thalathati ana bito sikisumu fil hajji hijun nogondi wa sab'atin ana bito tum bito nyiri sumu idha raja'tum kagana ille khadebendi tilka anda kuwari sikoro nyiru ya asharatun kamilatun kenni tamuti mantenya ya dhalika ashara ashara ni manimi tamu tamurin titi ga sharatun kamila kamila en tam ho timmante onda dalika ho ho dambe da ngara tammu kita timmi ujine da ngara tammu kita timmi ujine tammu ni mane ujine tam onaga dalika anda kengari liman kenya na yemme nya dangani lam yakun ahluhu adumba adin konunga manya hadiril masjidil haram misri hurman teng tawana nya ga heti ga tata kunun nya makkanke heti wattaqullaha kanu allah ya wa'lamu kanatu anna allah anta allah de shadidul iqab yang kang kata kote dun kani alhajju hijun kasunga ashhurun ashhurun الحج هجوما اشهر خصنون ياني معلومات يتو انتغني فمن فرض سيربي غنا رو هجوم غولن دا غنا فرلان كما يا هينا كون قصنودي الحج فمن فرض الحج الحج الحج هجوم غتنون اشهر كون قصنون ياي معلومات يتو انتغني فمن فرض سيربي غنا وجبين دي فيهن كون قصنون غندي الحج هجوم وجب يا كما يا فلا رفث اما غيت ما سانغين دبر اما غيغون دبري ولا فسوق اما فاسق غون دبري ولا جدال اما فدانغل ما غون دبري في الحج هجوم غندي وما تفعل حاجه فوفو نانا من خير gellina buri nafaqin denga ma khairin gollenga ya'lamu allah alla kinatu wa tazawwadu kharasilifandan utu fa inna khairaz zari silifandan po sirenga attaqwa allan kanne nyani kenga wattaquni fa kani ki allah ya ulil albab haqqilahun chinte dunkon laysa alaykum ijun qasunni sikwa shawwal dhulqa'da dhulhijja min qasu nakhan qasu bana hijun jofen ku qasunati angana nya kasutana suri amma hi a jopene mi na kasunya ni ma pananta mun kotan aro kotanu bin ga kamai yo kembere serebe ga naro hijundi angana la daga na hiji na fam kun qasunu di angana annam magabatran golle te parti angana hijundi anta ya kun de parti atahallulu nyaga maral kubra na famu naam kenyani annam maga fasika golle de bari na hoda bar hobe ga junubu kinyana nganga ballamba alla batta manga kutande de banke hijundi anga kutande de parti no khuru yogo no iga itta ay kon no iga na daga itta kun no iga dunan kbarun do hoyin antina ko daga kenya ha Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ana haji junye akene ah eh haji la ko ken wala ko da kharam bala ko manya watte ko de alla gando tanga faana ma kharanga na tere ngi ngana ma ken bay kharanga nyame sasa watazawadu fa inna khayra azadi taqwa yoguna ngiri ti ku ngatelle hiju ngai tu ga alla kamay ta hout anyi gane kam eh alla ta kama ke de kada silfandangutu kallankanne posire silifandan posire nallankanne nyaaya laysa alaykum andaka kamma ya junahun gachindaka ya antabta wa kana murundi mfasangunta ko ya mir rabbikum nangire hakamanga faida afatu gelle kana buguna nyanka min arafatin gelle arafa ya fazkurullah faralla finku inda almash'aril haram almash'ari harami bangenna ya gani mina ko tanga wazkuruhu kana alla finku kama qumqum ayyakum Allah gara hakanda mugombe ya wa in kuntum kakunyi min qablihi saru ken kande kane ya lamina dallin kani san konto nyano gondi thumma afidu sagi khanan menyi min haythu naqsu ya suronga ramenyi nokumbe wastaghfirullah kana Allah ghafuri muri inna Allah Allahu ta'ala ya ghafurun Allah ni ghafarin dananya yi rahimun Allah ni rahimun ya warahin nananya ni قضيتم مناسككم قال انا قهجون قلنتم مندي فذكر الله قال الا تقنكو كذكركم اباكم خخغا قفا بنو فينكم غمبيا او اشد ذكرا ما غنكوتو الاقفا بنو قفا بنو فينكم مي ما غنكوتو كينا من الناس قاسرو يغنو ودي يقولون كنتني ربنا او كما انتم قال اتنا ننكنندوي في الدنيا دون دوندي وما له اناني هونتا دا في الاخره لا غرقوتا من خلاق جل التقسويا ومنهم من فيغنوا هذه يقول لكم غتني ربنا وكمن تنقى الله آتنا أن ننكي في الدنيا دون نغندي حسنة في سرنا وفي الآخرة أن ننكي نندوي إلى خرقاي حسنة في سرنا وقنا أن نوكسي عذاب النار بين ينغنقتنا أولئك أن نقول دوانا duangan la garwari lahum nasibun taqwi danga mimma bakahundi kasabu igara kebe golli wallahu allahu ta'ala ya sari'ul hisab kurusinda narate wondana ni allah ya zikrullah ara allah fin ko fi ayamin ko tanundi madudat itu intonga ni mi kondin irigan tonga ni faman ta'ajjala sirebe gana kinye fi yawmaini lito fillin gondi fala isma alayhi junubu takamma تأخر سربي كنا ليل فلا اسمع لي جنوب تغايا لمن اتقى كنيا انا يمنيا راكبه اتقى كانوا الله يا اتقوا الله فان كانوا الله واعلموا خناتو انكم ننتقكم اليه تحشرون فكفي مي كتا الله يا هيك كندو ايام التشريق نفهم فمن تعجل قوبي تتمندو بانا نتمندو هلا نتمندو سيكا نكواني أيام التشريق سريبي غانا لهي باكا منا سارو كي يمي لغا خنة كما نان لغا نعم سريبي غانا تردي ما غا وي منا إنا إلا غانا كري أنا بولان دين دبري أتي هاد بانا نتكين قاي أنا فامو قا كيسو كهو منتي أنجوان تردي با لمن اتقى أنا كانوا الله الحمد لله Naam am pe junno wandi annan kan Allah Allah ka kape me kata ya ya wa minan nasi man yemmu yogono wasirondi jibu ka paulu kundiga amungal linganda fil hayati dunya dunam biranta okedi ana Allah sayidindi ala ma diga mebe ma ken qasime be ya fi qalbihi aga sondo mendi ana nya ken ala dul khisam ka jallen qote dunke ana kamanga aga ni falle koyi sa ana tere yin kamma ya li yufsida fiha inan bonon dindin yin kamma ya ana so kan tin bonon dina halaki wan nasla rudabanu ngakube nuga sare nani kari Allahu ta'ala ya la yuhibbul fasad allan ta bonon dinda namunda idha qila lahu angana ta dangani koni kanu Allah yi annan du korosi Allah ko singa daro inna ku zatigi tayi bil ismi tijnubu ngollenga akin akin ngase honni jahannam jahannam aya wala bi isal mihad bahidum bunu aya gani jahannam ya wa minan nasi man yammu yugun wasrun qadi yashri nafsa kengi yonkinga gana ibtiga amradatillahi Allah dungaye murundenga Allah de raufun Allah ni finne qote dunkenyai bil ibadi ti komunga ya ayyuhal ya yammo akumbenu watongondi udkhulu khanallo silama kundi kafatan susa ku ya khimakha wala tattabi'u khamara suke khutuwati shaytan shaytan tangutonga bawni shaytan de lakum aduwan ana kadan akhonnin nyaya akhonna kum bangante nyani fainzalaltum gelli hetakken ana khakita khaga bugu killendi min ba'di ma hum falliya ja'atkumul bayyinatu dalil khullun gari khayfa alamu khanatu anallahu Allah de azizun hakimun Allah nini indana nyai kita nanyani Ali anduruna Ikunta fufuduku illa an yatiyahumullah Wagantanya Allah garini katia Tabullu kullundi Vesirahun nundi Minal ghamami Gelli tabullu kullundi Malaikan nunka garini Wa kudya al-amru Iga finun kitinini dunkarandi Wa kata Allah Turja'u al-umur Finun chusagan kata Allah البني إسرائيل سيري والي كتفارنا ننتي كنا كنداي كن مؤمن يا مسلمين يا نيدي أنا ينخا أنا توقتني والله أنا كوني الله واتوبيك سنة من وشهد الله على ما في قلبي قاقنا بقباني تان أغنى توقن تسوار أنا تينا سو سوبي نا سو بنان دينا إمبلا ينا دابن انتو سوبي أنا فهمه وهو على دل خصام كوني منافقينوني angana tikkanu alla na tokudu gon kon kon kon borni ka agara kisri bure ko ati waminan nas man sirigu nu khawano de kungi du gagana hakke alla ndungi dam salman al farisi inata yan kaya kam akenga farim mundu na gara khibaram gu kitab qasun li tu anunga konno kembere nas muslimi hit aga daga na na farim mundu nan li dingira dingira nu ngadi tamiso be nu ganira tamiso kuragai na raga na nya ho yati ni wara ini tam sukutu ini mi wara ho gama gara sutu few adaga ari do aga ko mi ga illa na raga na khadna am bakhaina nyakume maru faran gara gana meyi madina no khoti farinti salman minna ahl al bait kenya hagara ke sigra khikit qaw ku ganati he tan e am ke baga dugun ne grupun te khe nan grupun te khe mani ha ondaga sel bani israila israila gan kon tirindi kam atina nan jangaba atina ogari oga kinindi ya min ayatin gelli kawafinunga bayyinatin ibanga ah abangan tengani kawafinga bayyinatin kewe bangan tengani wa may yubaddil serebe gana fara khundi ni'matallahi allah ne manga badima kumpalle jaatu ne makebe garaya fa innallaha allah kinde shadidul qabiyangan qada qote dunkenyani duyina lillahi yambandi yamdanga kafaru kubinu ga kafiraku alhayatu dunya duna biranta kunga wayaskharuna igato lintagununa ya wasagundenya minalladhi yalliyamunga amanu kubinu ga tongondi walladhi aro yemmu kubinu ittaqau kubinu ga kanu allaya ina kutolinto kamma ya yawmal qiyamati laqiyaman kutanga allah de yarzuqu awa yemmen kunu yasha kebe galinga danga bi ghairi hisab anani krosin daga he sirbe ga kannalla ro sirbe ganta kannalla ma sirbe garunu jahannama wurida aro sirbe garu al janna kamun fawqahum yawmal qiyam wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyam na'am kana an-nasu surunkunyi ummatan sunyi jamanya yi wahidatan jamabane nyani tabarakallah allah khindi annabiyina annabiyin mungabunga mubashirina nimisi wasanda noganiya wa mundirina rogongonda noganiya wanzala ma'ahum ayan kandindi kahiniya alkitaba kitabenga bilhaqi kitungunga liyahkuma liyahkuma qur'ana kiti bainan nasi surumena nga kondi ikhtalafu fi garame suri kebe nondi wamakhtalafa fihi imami suqadi illa alladhina kantanya yemmu kubenu yayi igara tu kitabin kini ya min ba'di ma hundan yempalle ya jatuhumul bayina dal kullin gariya baghyan kenya be wunta kunyayi bainahum idurun nakanga bakalla uru hasida kuyam fahadallahu allah da mu'minun kanda amanu kunyani yemmu nga fahadallahu Allah kandan dindi alladhina yemmun Allah da yemmun kanda ya gani mu'minunga amanu kubeyo nuga tungundi lima pon bati yendangani ikhtalafu igara min suki fi kebeyo nugundi minal haqi gelli tungunga biizni ti Allah dungenga wallahu Allah ta'ala ya yahdiman Allah wa yemmen kandana yashau kebe galingan la danga ila siratin katta killenga mustaqim ille kebe tilungun dengani am hasibetum yo irekundu suronchuni jama bane inyi dina bane nyakam madina bane nyakam madina bane nyakam ana famu alla raqifarun litirutirutirut paske adam da nuhu na gafarenga konno nanti ana famu qarnun tam kenta yoga dangai tafsir hanakiri suratu hudiyan ma yunus wani ba wada ko noti kame qarnu ay kempit angana rikori ketrenga anga muko qarnu no tammi qarnu suga di kame sine kenta mo manimen ujine kenyen farante ujine sine ni adama do nuhu naka sunyi dina ba ne kap illa kapena jopa konki nuha ki ndalla raqib nuha nya qifarum fo hana nyaya am hasibatum yalla qakunda simma ba nanti khawarun aljanna nugundi walamma walamma yatikum ananya makinye khakunga mathalul ladhi yamun kibarin mithalin mayi khalaw kubenu gadangi qabilikum kakane ya masatuhumul ba'sa utura fuqara gunda kukita tambiyendi kita wadarra arutura kayen awatindo jangir nunga wazulzilu iri singiri miga sarle hatta yaqula ar-rabb ma khifa ringatni walladhina aro yemmu weniya amanu kunga tungondi ma'u kaini ken khifare ya mata nanti kambire khani nasrullahi allah de mandenga ala tungutungu inna nasrullahi allah de mandenga qaribun atintanyani sirillan tarun aljanna anna mannan tampiya paski kakulla khallu aljanna nayini hube gara suruhananun kita kemme makita suruhananu dullendi raga dakundi raga watiendi raga gumanchaki kamaya kanuendi raga min sharle ma khifarendo mu'minun gatini allah nu demana kambire imaki ko nan cikade ikundan kana guntei awrani khwanya na kambire iwatu kemme nan tanyana igana sikade manne kembe khifarete kengata khifarenda sikana allah demandende mu'minin ta sikana Allah de mandin Allah ti ke de mandin tinta yana ngana Allah na khairin ke fuk mannan tambe hanan minan ka minan butu burwa minan kata kembere ha junna kinya ngai ni kitun nyomanga yogonu ina hiri kata kan taka kita yogonu kata ina ille katti soronga yes alunaka kinyin mannan cabari anga ho da barni gana haran kai gana an kato gana angana tambe ya yes alunaka iwan tirindini ma da man khadam bini igakin nafaqini na man ga nafaqini annan ti da ma anfaqtum khaga kebe nafaqini min khairin gellina burei falil walidain nyana saranum billiya dangani wal aqrabina aru marin tinton da wal yatama aru al yatimunga wal masakin aru miskinunga wabinis sabil killer menga wama fobe ya min khaganya na min khairin gelli khairin gollenga Allah de bihi alimun tayitwa nanyani kutiba alaykum ya farlan diga kamaya alqital gajanginga wa huwa gajangi kade kunonyani lakum khakundanga kantamunda ayu gowadi antakrahu shay'an khawahu khunno anani kenga khairul lakum kenyam pasu kadanga ayu gowadi antuhibbu shay'an hoyugollingo kada khawa hoyugo khanna anani kenga sharrul lakum kenni bunenyaye kadangani wallahu alladhi ya'lamu alla natu wa antum ananya khakunga la ta'lamuna khakunta tude yas'alunaka yuwantirindini anishahril haram baka kasuhuru mantenga kitalin gajangin nyani nantirin baka gajangin nyai fi ke kasuhuru manteno wandi annanti kitalun gajangin nga fi ano wandi kabirun akore nyani de wasaddun kitalun fihi kabirun na gajangin dabari shaharul hurum nukondi shaharul haram nukondi kabirun kenni junubu kore nyaya wasaddun kabari iga kopande be dabarni an sabilillah bakalla killenga wa kufrun bihi aro iga kafira kuninti allahi wal masjidil haram aro misri huruman teke huruman para sandenga wa ikhraju ahlihi aro iga misri ke suromba gandini minhu kem misri no gondi akbaru ayan qurunta indallahi allah banginga dina gajanginga shahrul haram no gondi wal fitnatu ka hillaka penkende akbaru minal qatli ayan gaj ayan qur nan ayam pungu mina lokatli dina karinden junubunga la yazaluna kafirun dagilli yuqatiluna iga khaga jangana hatta yaruddukum iganda khakopana gasa gandi bakka khadinan kamaya inistatau gilli gallawa yadanga khasirebe gana fal rambugu minkum khakundi baki dinan di fayamuta kusakara ananya kenga kafirun kafirin manyani فَأُولَئِكَ كَمَنُّنَا حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ كُنْكُوَا قُلُّنَا مْبُنُو دُنَا نُغُنْدِي وَالْآخِرَةِ يَرُو الْآخَرَ كُوتَنْغَا وَأُولَئِكَ كُمَعَنْ كُدُبْرِي دُنْكُونُوا أَصْحَابُ النَّارِ إِمْبِ دُنْكُونِ النِّيَّائِ هُمْ فِيهَا إِكُنْغَا إِمْبِنْدِي خَالِدُونَ لَا مَنُغَنِيَا jihadungutu Allah killendi ulaika kunkamannunga yarjuna ha yarjuna iwajiki rahmatallahi Allah ne mangai walla ne manjiki hay daganum fayro kum makayin ma wallahu Allah de Allah ne ghafaran nanyai rahimun Allah ne binananyai yasaluna iwantirindini anil khamri bakka khonjin min nan aya gani dolonga wal maisiri yarona burin kitemo khosiden ne yan aya gani mariya sindo chokka katin loro katin kalzinga qul annanti hima ismun junubun fillidi kabirun akhorinyani wa manafi'u adon munnafanwani linnasi surundangani wa ismuhuma hay fill junubun akbaru ayan qura nafi'ihima dina imin imun nahanunga wa yasalunaka aywan tirindini madha manifu dambini yunfiquna lan qawakin nafagni annanti al'afwa kutibe gamaka kadhalika kimu wabaniani Allah wa bangandini lakum khakundanga alayati ayanunga la'allakum mami wadi tatafakkaruna khananya simanunga bidunya dunano kondi wal akhirati yarul agharakutanga wa yasalunaka warnan tirindi anil yatama bakal yatimun kibarenga annanti islahul lahum sirundinde idangani khairun kenyam basamunta wa intu khalituhum khadigana nyakambi medi nyana mari munya yi khadanga wallahu allahu ta'ala ya ya'lamul mufsida allah wabunun danantu minal muslimi bakka sirun din danandi walau sha allah galdinga allah da la a'natakum ganjingana khutan jago kamma inna allah allah de azizun hakimun allah nini indananya yalla nikita nanya ya wala tankihul muslimi yirikundu ati innamal khamru yas'alunaka عن الخمر والميسر دولو احرام منتين جنوب خورين الله رسول من لانغارو دولومباتين انا فاهم almay sirri na buden ketum gonne aya gani alqimar na ni ndenda bari fankande kipande raba raba waraga waraga kiyan to ko gabe nya hayimin kin ka haramun tegin kana da ko dakati ketimu bane kunna khalsin chakunne khakana khalsin chakunni be gana ganya di suna dak kini mai sirin ya haram umruna me to gonna guru tamisa gonna guru tamisa gonni ngana to gonni suut haram mai sir ana famu ke kacce hutu na ke kacce hutu ngana khalsin takunni goro tam ngana kutu anke ma kutu nan khalsin mutu ko na semben koy me on bonte ke be hina be gana bontay be gana dangay fi amma katay anna khalsin mutu kenni haramenye magaru kimmaci di gelli football nyaga nangi de man haranga ma bagandi ngana golul le nekha yi ke sundoro kenye anu bam lolo baale la yati ko bane ngana bi ngai ba lodo yo lodo haramun tan ni fil asl tugado ni tugado ya haramun tan ni tintanto chokka dam asu haramun tan ni yo serenyang kawakitini na sakhun naam serenyang haran kembe gara sakhun de anay kebane ma wasakhun de kan ken nyanda sakhun anda kama ngura aga nan chama na hutu anga na sama anna kinnay gella kasuru sikki aga na kebe gara mbata anna kinnay anga dakinna anna sakhun ni ha aga keng fikundi ngumundi gam keng kama ka sirebe aga nay kenda barni lotori haram tan gambul haram tan ke futbolum poe be gada barni dokil lukuya anu bam willel miti willel am hogen wolon kan nay ke haram tan yan sokba hanan angan non ba nan masingu munno moto gumunno mekhinji gumunya nyini no manga jagali manna kuma anay ku hay harami nyaada barni kun ha ondak wala tanki al afu keni kutte nyaay ira parenter ni onan kamani nafakini ati kutte be gam maha ambira don palle kutte be gam anna ken kuy de banyan ko kashi so yo ona ni sa surum na mi sa daga ni gana sa ma di aha ken na wut ken nyaani halalike ayani ko gatini wale yo kan ken be gara sa ko nan ka hiyata ban ha ke be gara mbata ayan kawo naam kenya ne kopum pilano kusu di khal sum param kenya asu har takan nem param kenya haro gamata su de 95% ma 99 me haram kenya limada passe football timu bendar man na khas nya bagan timu benday rono ina khas nya kur nan da ben khana kem bagan nana bagan ni man la golle ke dabarnde haram kenya ni kopu ke agana sere agara bagan ni khada kaitan ga nayirin nan na wujunu tamme ba timu sinda na wujunu ta kana kene mun bu won galle bu ba nan da ya sawu ne yo nan da lege ma ngani ma nan sa sin nan ko woro woro kenya ne killi sire no ndak wala kihul mushrikati ken ta ko nan di balon cuda gan tan de balon mo ma yugo na haram tan shartu no ngama timme haram tan wala tankihul mushrikati kama fil lakapana ya garun yaqi hatta yu'minna mi gana tongondi wala amatun tumbari ya karenga awren ko mo ya kare wala amatun sariyan ko mo ya kare nyande pataram ko mo heti nanti kena ma hotana maladan killa wala amatun wala amatun tumbari ya karenga mu'minatun kem mu'minin manga khairun kenya khenya mpasu min mushrikatin dina hilla kapana ya karenga wala ajabatkum hari gana linge kadanga wala tungihul mushrikin khamaga fil kapana yugun khaya khindi kharenya karunga hatta yumi gana tungundi wala abdun komo yugonga mu'minun kenga ni mu'miniya khairun anna lemmen kini kenga kenya mpasamunta min mushrikin dina hilla kapana yugun walau a'jabakum hara gana ni gana khalin ilinga kada gana kawa ulaika bawni ku kafirnu yad'una akhirin dunya ila nar katay imbenyai wallahu alla khadim yad'u akin khirin duni ila aljannati katal jannaya maghfirati aru khafarin bi idni ti alla dunenga bayyinu ayati alla wi ka finum bangannini lin nasi surondangani lallahum ami wadi yatazakkaruna inanya simmanu ya illa kapana ya khre maga ya anna gar gabe mu kwa iro isoro yego no gana ti girlfriend mago e fo ya garen konno ti ahlul kitab ya ni angana dumbundi maga na te Allah te ahlul kitab ya gun daga tan ni wonan tirna an ahlul kitabin tuwa gella gati agati ata gan tan ni agan tari yo kenya ne maga le nya garen kini kafirin anak ini mani wala tunkihu lil musyrikin khamma khiyaqi khamma kha kharinya karun kini ayi yaqi kafir nun da muslimu man mere minya karun yaqo ga duna bi ses khalsi khalsi anta harinya mani kubi ci la ko ngana da ku dingara haramun dingara bu ana famu hari ran ci tanuti ana ra du wara ku ngure no ani de ma hoyo goyi ani hinni yang igana le yole na ngadi baganta wa ankara kini ngita bankara yaqe kita hube ga mama sar ha hube nta hari sar ahlul kitab wa adaga na nasara do yahud igana yimo gonde o yahi ka igan timo gonde ga bo igara sar ya nyilla on tiyahi na wa yasalunaka iwarna ntirndi muhammadu anil mahid alla tanakum ya garin yahi kuma ya garin binne ken yahi angari nyangi kenya ya kunnam pasu mumini nyagan dina nakit babun kulle yahi kebe no gon cholle nga komme ta dabar hara gana haram faranda hari dunana buri nya gana ma komo yugo allen nya kadin kini komo yugo komo khambinne ngana muke kenyam paso anna kini hilla kapana paske mu'mini ami mu'minan ikhwa allati na khakhillikata jahannama ko ngana hokina ka jahannama na kembron dina il alliki allana khakhillikata aljanna yangama hokita aljanna ganda nda hokita kawgatin komme komme ona krusia sharian komme odiga min tuni kay sharian komme kembe ranna daga mundu kata kanin shadayan ko men onako wayasalunaka iwar nantirndi anil mahid bakayilu sunga kebe borebe ga bakaya garenga qul annanti huwa adan kenni toran nyaya fa'tazilun nisa awdan ammi khentenyani toran kani khamene fa'tazilun nisa khasura bakaya karunga fil mahid ilusun ningranga wala taqrabu kamagatinti ya hatta yatuhurna mi gana suno fa idha tatahharna gilli gana suno nan yanqi fa'tuhunna kharawa kharawarini katta ya garuku ya min haythu jallinu qusuya amarakumullahu allah garaka nyamari innallaha allah de yuhibbut tawwabin allah watuban nyimun nyamun la yuhibbul mutatahhirin awasinan kino nyimmen kamun da kubenu gasinna sinono yiwa kun kamun la kenyan ya kharengana yilu sundan maga ya kun dabari haramun tenyana ngana dabari su anna dinara nyatugana jallagana yilu sunyo pandiranya gan agana yilaga ruranya dinari takande korebe ga bakkay toranya na rawan kenyu go toran kenyana nga ya kare ke me ga toranya ne annan chure bakka na ho su da bada kan tanya hunya igana suno ga yanki kita anda rawa ya gunda barin mukusu khasigin tanya ka ta gunda nya ga min haythu amarakumullah alla da kenya ko alla na senon chine yem nyamun la nisaukum khaya ku yaquku harsul lakum min akhadan asukam ponyai ba tu harsakum harikata kasukan tenga anna shitum nukusu ga linga kada serente ya ga nairo no kontini daga tiroti doki aha ya kharin farju kane igol lauran ngarunu ta alhamdulillah aga nyamu ko sudambe yo kwancho kante anga nayro no anga runu mo ko beti mo ko be galle ngandam kana nyia lemme mboran nyaa gani kenyani sunnan ke shariyanga wa qaddimu kana kandan dindi li anfusikum khadu dangani wattaqullaha hankanu allahi wa alamu kana tu annakum nantaqakum ade mulaqu qaru allahi gemme ya ko allahi gemmal lemmanyana khay qaru allahi gemme ati wa qaddimu li anfusikum awre yani qara dhikru ngara dukane qabila yakunde bar farinci qadu banu be ganan yakunde bar ne kagan dunya ana famu allahumma jannibna shaytana wa jannib shaytana ma razaqtana ana famu igana noko gana kete ken nyagudi tan la yadurruhu shaytan lam yadurruhu shaytan shaytan inta turno ken ibn abbas kentia duang kebe faringa da ko sallallahu alaihi wasallam wa bashiril mu'minina mu'minun nimisi wasa wala taj'alu allah khamaka allah nya urbatan kenin cimman abu isma'il aymana wala taj'alu allah khamaka allah nya urbatan barta do ya kakuni yundanga anta barru nanti kanta golli sire da barni kanta kanna allah ya watuslihu bai watuslihu kanta sirundinde nyana baina nasi surumme naganga wallahu allah de sami'un alimun allah ni mukana nyai qasewon da tuwana nyana ka kul nanti billahi takere ban iganati ko na rabarek e nkuniya nkuniya yo ankuniya ke kenna magasi genan danta e har sallen ambude yam ganti billahi ge takere barmi iran poindi tanna da baran a nkuniya allah de haranga na kuni ken kuni kun maka kenya barta do inan tanda golli sirata karnu kandin ken tarno wallahi tarno anda kenya ko kanda ga inal lono ngant he non ke ken takarno paske kunya allah to ko be anga kunini tay maka kenya nduda barta do santan ta gol sirri bar kemanya la yu'akhidhukum Allah allan takharagana billaghwi tigarrabun jibunga fi aymanikum hakuna yundi walakin khabari yu'akhidhukum aw kharagana bima tihudam binga kasabat qulubukum hasundumun rakibe golli wallahu Allahu ta'ala ya ghafurun Allah ni ghafarana nyai halimun Allah ni nokhenya ya lilladina awayimundanga yu'luna kubenu khasuran kunana min nisaihim gelli yaqundi tarabbusu arba'ati asuri qasuna qati dugundinde nanta ku qasuna qati fa infa'u gelli fa infa'u fa infa'u gelli gana yille nan chaage kati yaqunga fa inna allah kenni kenyai allah de ghafurur rahimun allah ni ghafarinda nan nyai nanan nyani wa in azamu talaq gelli gana wakile nan panke warande nyai fa inna allah allah de sami'un allah ni mukana nyai alimun allah ni tuana nyai serenga na tibillahi ndi nyakke ndan taya ko ndabar anda ko kunduay an kuneya ke hay qasuran kuneenya aha qasuna gati na kenya kinna anga ma ngri katay tan ina ya kumbaka kitana na ya kumbaka na wat talaq ha wal mutallaqa ya qari ngaranto be ni gadi ikina no gadi wara ya tarabbasu iwadu gundini nantaqu bi anfusihin natidu ya kundunga la tadquru in sinwi siki wala yahillu lahunna antadagana ya qari ngaranto kudangani ayatum nama ina iga fummu gundini khalaqallahu walla garake be taga fi arhamihi ilen kanun no gondi in kunna gelli ya qaru kugananya iga to gundini nti allahi wal yawmil akhir yaruku talagarenga bu'ulatuhunna khaykina nude ahaqqu bi rabbihinna iyam pawlanta tisa gandindenga fi dhalika kinarandino kondi in aradu gelligana ramuru sirondindenyai walahunna mithlu alladhi humme wa yaqrundangani alayhinna yaqrun kamma ya kebega yaqrun kamma ame we yaqrun qadangani bil ma'rufi tifi sirenga nan pare nandu gemunina timilingen landu ya walirrijali awaygun kama ka haqqi nyani alayhinna yaqrun kamma ya darajatun ya sigiraqin qodenni wallahu allahu ta'ala ya azizun allah ni nindana nyai hakimun allah ni kitana nyai yaqriba kina gana warata hana at-talaq ar-raj'iyya igara warata hana al-idam billaganya mine awa ikina no bi haqqu bi raddihinna sagandinde sunu gumba gar sagande yaqrin sagande yaqara utuki kalimai bi raddihinna sasa igana ya kare ngara ataqunu senu sikki talata taqru rawayna qasu sikki ka yankindu sikki gara kengarda keda soqe nyani yankindu nyani mahur ilusu nyani senu nyani mailusu nyani soqe ngata agana sikko ketata aha ya ko kebuga fukwa manna nyilla munduna murun kurumba harandai warandi ta hananya hillani nyaga ka ngana warata nu sikki allan takaritini keta manda ya gi wota na ken kanna waran kaga na la hanariti anna mundu ta murundu kurumba ya kaya karen ga igo ngana wara ya ne no gonga na nye abutte nga bugo bugo makati na no ke bono ndi na mukondi maken ka inda tir na natin no konti ya aga daga na ya khisirta ne anu fam ke be aga no kona ya ken Allah Allah na tunan kota maka ke mun bondire na'am القرو القرو ديغامي كاين يلا الطهاره ني با ما حيضني مس مذهبي مومن نكا مالكي مذهبي يكون دا نانتي سنوي نيان القرو كي نا ما غنا دغوت يلوس كي غاي سنو باني قصوت ناري خدي علي يلوس ناري يلوس كي وتشن نكو ني كيمبي دي اغانا سنو هيلو سيكاندي اغانا يلوس كي دا ابي لاغا سنو انغا ما ساغاندي تان انكر دي نيام فوك مانن داغا kerri tan ago bay aw da nan murnu murni kurumba onnaga afala warandenga marratan tanu fil waranden chefen konnenga warandebe sagande ngara battenga marratan tanu fil yani fahimsakun sikandinga manna raga bima'ruf tifisirnga aw tasrihun manna khanningara bihsanin tifisirun taqun kamaya wala yahillu lakum an ha wala yahillu lakum anta daga na kadangani anta khudhu kanan lagandi mimma baka hundi ataitumu hundi kagara kibe kini ya shay'an haribu chinne khama gauti maga angara ya karengara angara kasibira maga kingu tukeda haribani maga uta maga akangana ti ya karenda nangara warandike sabati andarichi anyila wala sabati andarichi anyime kumta nuhili sagande kenyana kunyete sikandi ke sagandin tanyana kendi das moni kanya to hoyke yo sagandin tanyana na kendi kanna ya siringa ni ya kingara inariti ana wara inariti ana wara ana he warandun kan isa hantunyan ana daga ma warandun karege tum minyer inda tirna na garen ko yike ma war ana fa ona manya na keta ti ke ma ya karanyi menata garna di wara ke ma kinyi logonda ko ya ni mi gata garna andi wara ana fa hattu wano nyogon wa kedda barni kube ne rasima soronti khala wal iyad billah anna nyaqingal anna sharia ngani kebe anna kenyan terne onda illa an yakhafa agandanya igana kanu alla yuqima anti fil lirantai sigindindini hududallah alla gingunga fa in khiftum gilli khagana kanu alla yuqima anti fil lirantai sigindindini hududallah alla gingunga la junaha siti anta kay jaragin takai alayhima fil likamaya fima kunu qondi iftadat bihi garengadi marabagandin dabarti kebe ya anda kengari hududullahi Allah gingu kutun tonyani fala ta'taduna kama ga yada nan dangi ya wa man yata'adda hududallahi sirbe gana yada Allah gingunga ulaika kun kama nunga humuz zalimuna kunyani zalimununga in talaqaha igondo yakaren kori gemme da dauda kori gemme ah yakaren yimme na kusati keda angara huberindi ndu wonna kinanga ketanni ngara basingana timbay bakanti ne angara kebirandi keda yakaren yimme na kusai igon chama keta hangu nyam pade hanketa anni ngara nanda angara ragata nyimi angara ragata nyimi anatu ya kalunyo gono waken kala bantanda bar ina ko sida ina nya ko khobutun tamma ma hoy ma angara ragata nyimi mamma daga atiga min ko benen onda fa in talaqaha gelli go ngana ya kareng ngara fala tahillu awri ani warandi sikandi nya gani fala tahillu lahu kenya kareng taka daga na kenyu go dana nya yakai keta min ba'du kendangi em palle warandi sikandi ndangi em palle hatta tanki hatta jan ma gana ki ya ri ki ne tanai ghayrahu kenki na hana tanan ade fa in talaqaha illa gana ikilla ga ya ri hillandi kebe ya gana wara fala junaha alaihima si yanti fil likamma ay yataraja fillina misagandi indanna illi gana jigi an yuqima anti wasigindindini hududallah alla gingunga watilka hududullah kunna alla gingunya ya bayinuha alla gibangandini liqaumin surondangani ya'lamuna kubenu gatu wade kenyani ana yakadanga tanu sikanye me anke ntaka kenyake dikata agananya agamaya kaya gatawa makalle anke ntaka kenyake ngemba na gane duna anke to ya rimbalika kagana ya higo tanai ken kagara wara hajugante ke ba ho hana ke ganalla hayrawi me sagande keni sagande nya aro kadan dan nyakki ngaran dar ci sagande nya kabari ke kinan nyam pati ko honen dar ya kunguti onati sagande sagande ti ken ngade ken ari yahiya paske ta ya unyan tahi hutte nyambugu sirik tanani kina ya kasiketi sagande ti ken ngade ka kenya sonun konne nan kama ya karin sagande adi gida ya kunya sagan mari ko na nyakin sagan Allah gana lato onak wa idha talaqtumun nisa kala ya karun ara tabalaguna ajalahunna idanga tinto idangi men chatenga tinto famsikuhunna khadit khatigiti ya khani raga bi ma'ruf ti fisiren kamma ya aw sarrihuhunna ma khani khannun ara bi ma'ruf ti fisiren kamma ya wala tumsikuhunna kama to ko tigiti ni ya diraran turonde kamma ya litatadu buru khananya da ikamma ya ti to nyaundenga wa may yaf'al dhalika bari faqad zalama nafsuhu kin kaman di do tonya wala tattakhidhu kama gatigindi ayati llahi alla ayanunga huzwan kama kunya soyi hoya wazkuru ni'matallahi qara alla ne manchimma alaikum hakamaya wama ruhubiya anzala alaikum agara kinyan kanni hakamaya minal kitabi gelli kitabina wal hikmati arukit a wal hikmati arufarin sunnanga ya'idukum bihi alla wa khanudun kull laun tike ya hikma tuwa gunyani tuwa mo finun sa gunni mo ko siren tuwa go kenen hikma anfa no koyo ga warna nabi ma go no koyo ga warni sunna wondaka khaire alquran arufarin sunna sallallahu alaihi wasallam wattaqullaha hankanu allah ya wa'lamu khanatu anallaha anta allade bikulli shay'in kifoyne besu ya alimun tuwananyani wa idha talaqtumun nisa anna yakrina ran qawta qunu salatata quru qaru hana ngadangi hillandilli agana la hinyimine fa amsikuhu na kusara sagandib kembala ndanyime tan foku manna murumurum de kurumbata na yakati ha yo ciri ciri anna wutu sai kurumba igana jurman kam man ta kamilla kasuruna kinni wondiya nata ya tankara be baganta kamem baganta wujine baganta yo gonu inata ko sino mani me wata ko inata ya aisa gani kompenyati hutenka ha hukurma nyambakat hukurma ngama bu jeninya wal iyad billah anta harni mena onda wa idha talaqtumun nisa kagana ya karun ara anani gobe ga makinye warandu sikiya fabalaghna ajalahunna idan kusanyi me anna anani mi sagandi fala ta'dulu kama gabarti an yankihna nanti nan maka yaqi azwajahunna ikinanu ya idha taradaw bainahum idha taradaw igana dunge bainahum imena kanga bil ma'ruf tifisirna dhalika lakin ari yu'adhu bihi ina kakawan ninti kenyai man kan man yu'adhu bihi man yu'adhu bihi ina yemmin nugrun kulla unna kawan ninti kenyai kana minkum kem nga nya khadi yu'minu billahi kenga tongon ninti allah ya wal yawmil akhir aro kota lagaren nga dhalikum khada kenari azga lakum kenyan senon dha khadang akhasira kundi wa taharu aya sinnin ninan kutu khota nasuya allah ganan chinundi ayan sinni ayan kutu khosa nasuhi azka wa athhar anayi intaka hukunna nakita anu famu durumun takanyu minanga anga daya kada ngara anga masa gandi anu famu li danyeme awa kadun konna kadun kofi nu ganu iga unga nalla hay ya kada hay iwara gana mi kunyi wa bakka mi wa mi telon kadun kukumma ka parti nanti fala ta'duluhun khamaki kulim barti nanti no agadan ngara nyeme an nyeme hukum ay ala haya ana yakina ke agana la haya kada wara xama ba ta wudi xanna ken da bara bone nyarti wallahu alla de ya'lamu alla natu wa antum hakun ade la ta'lamuna khantatu wal walidatu sarana ya karunga yurdi'na awi kam mawajibini ramun chugundi awlain sino filli kamilain itimman tongani liman kenyana yemme nyadangani arada agalahi ayutimma radata ina sugunde nyatimmandi wa alal mawludi lahu igasare kebe khada ya gani fa bin khayi wa dang awa kam maya rizquhunna yaqarin chugundin danunga ni warzaqani ku wakiswatu aru ifetu fatadunga bil ma'ruf tifisiren kam maya la tukallafu nafsun intayunki wallahu illa usaha gantanya garwa kebe dangani la tudarra walidatu imma gasara na yaqarin turu bi waladiha tirem menga wala mauludun lahu imma gasara na igon qaturu bi waladihi tirem menga wa alal warithi wa khiyana كما مثل ذلك كم خورا فإن أرادا قل لي هل غنا رمورو فصالا لم يمبطن دنها عن تراض عن تراض بك دنيا ياي منهما في الليا وتشاور أروم شورا دنها فلا جناح عليهما جنوب انتيه اللي كما يا وإن أردتم قل لا خغنا رمورو أن تسترضعوا خنا سكون دندانا مندو أولادكم خرم مونا خنا سكون دندانا مندي دنغني فلا جناح عليكم سيتير جنوب انتقى كما يا إذا سلمتم ما خغنا هون كني آتيتم خغرا كبه كني يا بالمعروف في سرنا واتقوا الله خنكنوا الله يا واعلموا خناتوا أن الله ننت الله دي بما تعملون بصير خقا هو بيدبرني الله والله يا غنيا إركندو هارا كيتن يارتي ديكا منغا بيغا بيغا كما يخرين بي أنداغا حتي أنفامو اللمبو چننغا مغاما أما حتي anu ya gari kiam pati kharim meke wa maga wa sugundi saro limene ki billa ga hatine anna de pasimba ganna limene ki ramu saqi ki kha hetu hatado ara nafqam ko asahon anu fam yo kenya ni qana sugundi ne hawleni kamilin nanti ah alle mem pa ko aga iro igo ke ha hatime ke da inta kharim meke sugundi ni sino illa na ka sudan ta dusuga nati na hata la hawleni kamilin sino hil ma ken kayi gonnati a nar ina remmi mutama ko imma nafakan ya kare ke kam hawlaini kamilin ken tanan ngati wajibi ne kam liman arada an yutimma ar-rida'a yirikundu kenya ana famu agana lahi sugunin da ke timmandi ni ndage mati kallimine ke agana nya ga mu konna nan dike ga masino ili sugusu antanyan wajibin yan kagana ni agara kasoro sino dan yo sinero kasudan dan dokita awa wa wa mu konni nan ti harike ga makasuli sino hilli suga wa mu kondi ana famu igana gemu ken nan ti na hata bas sun tadi nanti na hata bas sun tadi kay maga metoro nanti a ngalle mege suguni fukku kasu sana wujunta me yakini nga anda yon turna kin maga te a le mege ga maga misare de anga suguni ngeke bannanyen de khan kena wujine wujine yakin nam kasu yili su wujine anay bannanyen ken karo ga yahay me atorno kon onda walladina gella ga nanyi ga magge muken di sira ga lahi sira ga no ga murno na suguni remme kedan igara hubi kini ya kare ke kata hara ga makken uta maka ara ga makin mutama misara su gunne nyo paida nafakan kine atike en taga su gunne kata no famu yo ida sere mundu hobe aga su ga dungene ya kharebe yo ati kagara kebe kina kanda wut basu sun taka baski anda kine angara wut basun tai angana to kama ka alhamdulillah na ma waqim alwarithu yere kenni kebe ga sikida lemmeke ana famu sarana kallembire sarana kikana fati kebe ga qen ana famu kemme ana kama yeri atmanni ati wajibu ala alwarith inda mauti alwalid mithlu ma yajibu ala alwalid qabla mauti habike kana kara kebe siginta ngare meke kenya na habike plus mut hayro kenya alwarith onak walladina Allah tiyemku beniya diga kubenu magafaka iga kala minkum khakunyigudi diga tokondini yako yakuya yatarabasna yagrubenu kinaga kara yatarabasna iwata kununa ndugundi tidu yana nyinta yakhini arba'ata ashhurin qasuna atihaqiya wa ashran arubito tammi fa idha balagna ajalahunna igana kinye satenga fala junaha alayhi junubunti khakamaya fi golle suudi fa'alna fa'alna ya kharuku garahu be dabari fi anfusihinna imme khibaran diga bakkai gadu haram parne ga parene bil ma'ruf ti fi sirna wallahu allah ta'ala ya tifuzu kaga gollini khabirun allah ni ngananya ya wala junaha alaykum ya kharanki na gana fatana qasuna katibitu tametaun gelukum ya kharanya gan shari'an kome ana ken takandinya taun qasuhilli bito karagi sahih wala da ana kenya taun ken sunnani sunnani ni ana famu qur'ana ni mira kenya ko hobe ga horen kam ma me takande ana kuma ya karen komen kam mai ana famu warne kunga so agana ni kenya gana ni ali danga ni me kata ke bugu mu da ali danga ni me ya kharuku parena parce que ndali dakarin ta parena inta yamba pore ba inta kalikata inta timilinga rondu kay li danga nyeme kita i parena ko ya kharun kutum ko bil ma'ruf kama yana ndadi ron nambu selan kun la a parena ko ya kharun par sharia par mo ko murundano ndangani naam wala ala anu kun tenya gananyi aga kinanga fatna anu kun tenya afati daral lenka sare akengali danyim anyim naam ara parne murundano ndangani haragana nyaga kharaganya no gonde wala junaha alaykum junubun takakam maya fima honno gondi arratum khaga balluti kebe ya khitbatin nisa gelli ya kharum murundenga au aknantum khagara kebe toko toko na mugundi khagi jumundi alim allah alla kenda tu annakum nan takakunyigu satadhkuruna hunna ma khagari ku ya kharufin kode walakin khabari illa tuwa'iduhunna kama yaqruquna limma'u gundondi illa an taqulu wa kantanya khaganati khagana sifi sifi ya ma'rufan kibitu intengan syariandi wala ta'zimu kama fanqi 'uqdatun nikah yaqunta hundendi hatta yablughal kitab ma waqatin ana kinye ma satin ana ma kitabin ana sahandebe awra ne gara wutu kontike kontike kana kinye ajalahu yi waqatin atan anadna de kembire qawa kharawa yi suruna mundu inaya khunta khaya kharen kina da war ya kharen fatibane o nante tapinga kembire kangana talmih ndabari talmih kinna hike khelwa na khelu nan dalle ke khare khanna khelunwa tasrihim bede nan gusa pakki kunum bede ala kunyi ko yugunu ga konno awa ni anna baga sunu yugunu khi kattai ananya amma amda madiga mude anda madiga wala tuwaiduhu nasir yo ha ka wakacha na wallahi kule mun kunde ha sere gana ku kun ketai kanda sere nyani ku sere be gana sigi ke ku khoron den kenga kencire nyande anaro yanciki khoron den ima kana nyangure sahih ko kemmo ko kanta ko sanati ni alida ngana nyi mella nyakina kundu kenga maga khurant naam hatta yablugha alkitabu masahan den gana kinye ajalahu i wakatin a isa ten agara kebe horyani ali idangana kinye wakati ngana kinye wa'lamu kasukuna kati ya rubito tammi naam wa'lamu khanatu anallaha nanta allah de ya'lamu ma allah wa funtu fi anfusikum kebe ga khadudi kharakaki lunto gari wa'lamu khanatu anallaha nanta allah de ghafurun halimun allah ni ghafarin da nan yayi no genyani la junaha alaykum junubun daga kamma ya in talaqtumun nisa gilli khagana ya garun gara lam tamassu na ghafannatu khagami me meti saqallima gunga qadima khidi aw tafridu lam ma kin kama kutundi dangani faridatan farlang aya gani na huttanna bure mbagandi wa matiuhun khadida kamundi ala al musi qadaruhu yurwanta dunken yurwante dunken da hapunga dangani wa ala al muqtiri awakurin tenka danga qadaruhu ahaqqa kenni dagamunde ay bil ma'ruf tifisirnga kenni wajibi nyai ala al muhsinina hi sirnga no kamma ya ngana ya kare mundu ana maro ana famu kama hutten koyi me fe am anda mundu aka ida ima ima am anda ma khidi anda ma ro me kam kenga lidda ta gen te ken alhamdulillah khaga nani khaga da hutte ke ko khaga da hutte ke ko ana famu amma kinai hanan angara on kusada wara aha anna fanis anna kutuno anna kinai ya anna da kam butu murado nyakinniya anna butu murado nyakinniya bas ya gare na warana sondo men kusuma ya gare ngalleng an tolling ya gare ndam wa in talaqtumuhunna anna wari gelle khagana ya karun ngara min qabli sado anta masuhunna qabl lagi memene qad farabtum lana khaga kutundi dangani faribatan hutanna burenga fanisuma aha honta kandengi danga faratum khagara kebe kutu illa an ya'fu agantanya igana yampa au ya'fu alladhi ma yimminna yampa yadihi aga kitindi uqdatun nikah ya hunta hundenga awrena awli wa anta'fu kana nyampa mimaga aqrabu littaqwa kenyan tinta lankanenga ha kamaga mundu ha wala tansaw alfadla kamaga mungu fasangunta gubega bainakum khamena kanga innallaha alladhi bima ta'maluna hoho suyi khaga gollini basirun allan nya ya hafizu yo ngana ya karengara anda mundua ida yauntahu anda makhidi anda wara ana famu qara hutanna buri nyi meden an ko sada wara so kendi ma ken ka kama abagandi hanani wa qara kuata haqqe wujun tammen so takande anna ken kinna takande anna ke wujun tamme ana wujun kare kinna yo gella gana ya ganati e ke ken yampati ma ken ka wuli ahaba kenti yampati na ka khayam pamme kanyam pakindi tabane kenyam pasongunta ka kingana nya mugusu kama ka mungu rawanya na sumbunduru nyane kama ri sumbunya ko lenga gana bu problem ne kana kusa mungu ru sumbu kana nya konnondo hasidunun ta kemanya hafizu katangandi ala salawati sallun kamma ya wassalati aro sallibe alwusta aya gani na kandonga waqumu kanan cigi lillahi alla dangani banitina battanu gani khaya duma khayan kanu gani khaya fa in khiftu illa khagana kanu khakhunnunga farijalan khatirin tunnan challi aw rukbanan ma ghasitun tunga fa idha amintum khagana duntanga khu fadkurullaha ara alla tugonko kama علمكم كم كم ما غيا علمكم الله قد اخذت اني فونغا لم تكونوا فكون غماني تعلمون قغا كبيتو والذين يمكبين يا توفون يغف ما فكني كريم منكم خكوني غدي يدرون ازواج اذا يكنت وصيه وصيه ati runa azwajan iga yakunto ko wasiyatan nawsin dabari azwajihim yakundanga mata'an kenni dagam yenyayi ila alhawli katasine ya ghayra ikhrajin anani kama bugu fa in kharajna agamanya bagandinde ya kenyen sirenga na fata gani yakento ko sine ana kenyen na kakit ay brena kake khari khan tabak kembre kenyen aha فإن خرجنا قل لي غنا بغو فلا جناح عليكم سيتي انت غي غتشي سندقكم كادون كويا فيما هو سودي فعلنا في أنفسهن ايغرا كيبي دبري دودي من معروف قل لي في سرنا والله الله تعالى يا عزيز حكيم ألا نيني اندانا نياي كيتانا نيان وللمطلقات يو كي كندو كي بي واغرين انتي كيني منسوخ انو فام كمبريه hinun jo pandra ya kinanga na fat ya kare kena sinia taunu ka kiran tabakka mai minda lahi bakka kita lawai rubiran ka kaninda kembuguno nanti wal mutallaqatu yatarabasna bi anfus wal ladina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabasna bi anfusihin thalathata quru arba'ata ashhurin wa 10 qasud naqata rubitu tam na'am walil mutallaqati wa yqarna وللمطلقات اوي قرنران توندانني متاع دكم مندي يا بالمعروف تي في سرنا حقا واجب يعني على المتقين الله كننا نون كما يا ذلك يم غبان يعني يبين الله الله غبانغني لكم ككوندانني اياته ايانون لعلكم امي ودي يعقلون كان حق الكتاب الم ترى اما وربا الى الذين كتيمون خرجوا كوبينون غبغو من دي himbaki kanundi anani kunga ulufun ujunun kontinunyani kallekan nisabuda faqala lahumullah allati dangani kakunnan kusakara thumma ahyahum saga illi ngalindini allati lahu fadlin fasamunte dunkiani ala nnas surun kamaya walakin akthara nnas khasrun pogabea inta alla kufana hakaja fi sabilillah الله كلندي واعلموا خناتو ان الله ننت الله دي الله نتوان مكان ناني عليم الله نتوان نيا من ذا الذي يركندو اها كويني سروي غنان كيتي ان فامو طاعونو غا ينقنو كويغوي اغا كلنغا غبو كلنغا غبو وجونو كونتي نياندي دو كاومو ميني بغا سونو كاومو نانتي مورو بكا كوا اينا ماركا ايغا بوغو دي بندي فيرن الله دي شكري iga urukebe kisiba urukalle daga si kalle biran awo ke corona kiyemo farendi taawu ngane no kube makabuko aganta kube nu de khama khado ikamma aganta jamanu be makara akinye duna su ikammo bakke kyani yo kenyani bakke kyani yo kenyani allan tawurno allah yanga khatam kallenke allan tawurno yanga khatani bakalle ne allan tawurno ya man zal ladhi kenyem men tadi yuqridullah agal yuqridullah man zal ladhi koni yemenga yuqridullah kebe galla sumundini fardan sumunde ya hasanan sumunde be siregani allan atugana dampi lahu akamandangani dampundunga kathiratan kubenu gabungani wallahu allade yaqbidu انا ورجخ اللي غندني اي انا ورجخ نيرواندني واليه ترجعون خساكن كتلا يا اما وربا الى الملائكه كتجمعنا من بني اسرائيل اسرائيل رمندي بعد موسى موسى دانغيم بالله اذ قالوا برمبيكم غتي نبي لهم دانيال انكي لنبي الله إغتي النبي من دانني ابعث لنا أن نقين دكتو يا ملكا مرانا تنكن يغو يا مسري كانك يا وغو غجنا بندر نوريا نقاتل وغا غجنا في سبيل الله الله كلندي قال الله تي هل عسيت أه؟ قال نعم كين يعني قال قال يا النبي مكتي نعم قال قال يا النبي منتي هل عسيتم يلا ككون دجيبا إن كتب عليكم القتال وكان جنگ فرلن ككم ما يا الله تقال ننتي خنت جنگ قالوا يقصتي وما لنا من ودنا الله تقال الله نقاتل وكان جنگ في سبيل الله الله كلندي بري خاكن دو بغندي من ديارنا بكو kanundi aruri munga falamma khabiran be igara kajangin kuti kamma tawallu isuri halle koi agantanya dantanto yi minhum ikunno gondi wallahu alla de alimun alla ni tuwana nyaya ti zalimi su ya waqala na waqala lahum nabiyuhum waqala lahum nabiyuhum ya nabiyyi munti dangan ya nabiyyi minti dangani innallaha alla de فَلَبَعَثَ لَكُمْ أَخِي إِنَّكَ تَخَيَّطَ Talu ta talu ta khi kata khai malikan kenga nyana kanan kenga tunganyugo nyani talu ikungu sati anna kamu kukana ganyana dangani almulku mare nganyana da alayna uku kamaya wanahnu ananyukude ahaku bilmulki oyang paulan tati mare nga minhu jina talu tu ya walam yutasatan yuruwe ntamaka minalmani yelina abure nga kala annabiyy menti dangani Allah Allah de istafahu alaykum Allah anda sugandi nanya kamma ya wazadahu adajidi bastatan yurwe ya fil ilmi tuwa kunkuru indi wal jismi arufatin chahanta gundi Wallahu Allah de yu'ti mulkahu Allah ni marayinkin yem man yemmenyayi yashau kebe galing Allah danga Wallahu Allah de wasi'un alimun Allah ni yurwe ne mayurwe dunkiyani Allah tuwana nyane talutu anufa maru jalutu kisa nyari talutu inati garanke nyane ala kulli hala ganyamu kusu aywa anya garanke anya sake anya tagi ya ganyan huu sui mumini ngane khiri nyane garanke ngananya mumini khiri hetike ngaba tagi ngananya mumini khiri nyane huu anga nyasera ndambi sui nya mumini keino nyankoto anufa iyo iku inaku talutu ya gara wali alati yana binyimenti ke tuwakunga ke makade kama hatin cha hanta kungar Allah na yuma renkin ni yemme nyagal ngada ikungal hay kebe Allah ga maken lahi kenga wa qala lahum nabiyuhum ya annabiyyi menti dangani na ayata mulki nanti talut marenta gumancenga ayati yakumutabutu analikata gai merenkunde genalli fihi sakinatun sondometen kuyegadi nangire hakamanga wa baqiyatun arukbagasi kutugadi gelli hondi taraka alu musa musa dunkonu ngara yokukutubenu togo aru haruna dunkonu nga ميلوه الملائكة ملكا نونغا كين مرين كوندي تينانا اوا كين نوندي لا ايتان كاوا فينياني ككوندان ان كنتم جل ها كنتم جلا كانا نيا مؤمنين مؤمنو نيا غني فلما برامبي طالو تو غبغو Talu tuga furumpunti bil junuri tikuralle munga Kala Ati inna Allah Allah de Allah ni khajara bindana nyayi binaharin Ti hangenga makhole nga Sirebe ganamini kenkole ya Falaysa minni Anti kejamanda nankusa ille Sirebe gamatimu Fainnahu kenkamanga Kenni kiadi illa man Kagantanya yemmebe Agana khisun di gurufatan khisundi tabane ya biadihi tikitenga na khisukitenga kunna mini makende fasharibu minhu isumini jike ya illa qalilan nagantanya dantanto ikundi birambe jawazahu ha jawazahu huwa jawazahu falamma birambe jawazahu talutu gadangi fangike ya walladina ha falamma birambe jawazahu huwa talutu gadangi fangikeya walladhi aru yemmu kubenu ya amanu kubenu gatungundi katayi qalu yu'minu nunti illa taqatalna sembentu danga alyawma lenki kotanga bijalu tatijalu takarindenga wajunudihi aru akru allemunga qala alladhina Yem mun kusati kube yunu gaddan kanaku annahum nanti kunga ilo alla gemme ya kam min fi'atin angaba gilli jamaya jama buchinan ghalabati ken walabat aganindi fi'atan kathiratan jama gabenga ti alla dungenga wallahu allah ta'ala ya alla kaini sabrana nyaya birambe barazu igafurum punci nambange le jalu ta jalu tu dangani aro jalu tu kuralle munda qalu mu'minun kusati rabbana dokamantun ka alla afriq alaina annan gujindo kamma ya sabran sabriendo butu kota kunga anno tambe kun sabatindi wansurna anno dema suron kamma ya alkafirin kubenu ganya kafirun nyaya fahazamuhum idini talutu suronda jalutu suronni ti alla dunga nyaya daudu karindi jaluta jalutu ya daudu anda jalutu kari daudu anda jalutu kari jalutu kafirinya Allah kinindi Dawuda ya al-mulka mare ngatunga nyiga runga wal hikmata aro annabi nyima runga Allah ratu indi mimma gelifu ya yasha kebe galing Allah dangani surunyo Allah yontunde ngalega mpaka he annasa surunga niyo yontutu ibi babinti yogo ya ganchinga nyinyembono ya walakin Allah kaganta Allah de Allah ni faza unte dun kenya yi ala alamin duna dun kun kama iti Dawudu ada jalutu karti hoyenye jamplangenye onoti katapole nafamu na sampi inkolande horembo igara miwarta jalutu suroku kunyangabunta talutu surongaburu nafamu ka hinga jopene Dawudu gara jalutu men karabane kutu amanya meba ikhir senyi me ha Allahu akbar kenya Allah gam taka suronyo suronya na ni na yontonde ndabar timme ganche ngani nyembono kafir no gana bogalla na mumilita na kunyonto kafir no gana bogu muminu na kunna kun kafir no yonto suroburu na re surosuru na re na suroburu nyonto Allah gam paka kende bar ni su ganche ngani nyembono Tilka ayatu kunni Allah ayanun nyai natluha igi kharana alayka angken kamaya bil haqqi titungun nyai muhammad angken de illa minal mursalin tungtung angken na gilli khifarun nyaya nonyen hisventime mahillandi la ganda khumne kuyo ya sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam